NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De financiële influencer heeft 620.000 euro boete gekregen voor het promoten van de illegale vermogensbeheerder Grinta Invest. Veel beleggers verloren hun inleg. Volgens toezichthouder AFM hebben zulke finfluencers een slechte invloed op jongeren. De Belgische koning heeft N-VA-leider De Wever benoemd tot informateur. De centrum-conservatieve Nieuwe Vlaamse Alliantie van De Wever werd zondag bij de verkiezingen de grootste van België. Bij een bootongeluk in de Democratische Republiek Congo zijn zeker 80 mensen om het leven gekomen. Een boot met als bestemming de hoofdstad Kinshasa kreeg motorproblemen en die boot werd vervolgens aangevaren door een andere boot. En de Theo Thijssenprijs, de driejaarlijkse oeuvreprijs voor kinder- en jeugdliteratuur, gaat naar Edward van de Vendel. Hij schreef meer dan 100 boeken en kreeg al eerder prijzen. De jury van de Theo Thijssenprijs noemt van de Vendel een literaire duizendpoot. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Tom van het Hek en Jan-Willem Wesseling. Goedenavond, hartelijk welkom langs de lijn en omstreken, waarin onder andere, we gaan heel veel doen, maar het is ook de slotavond van de EK Atletiek in Rome met nog een aantal mooie en ook Nederlandse finales. En natuurlijk bespreken we ook het nieuws rond het Nederlands elftal. 2 dagen voor de start van het EK voetbal. En we gaan uitgebreid praten met sportverslaggever René Postuma, die terugkomt na een hersenbloeding. En Noralie Schoenmaker, alias Itchy Boots, vertelt ons over haar avonturen als wereldreiziger per motor. Kortom, een goed gevulde avond. We zijn er tot 11 uur met nieuws. Nieuws en sport. De laatste sessie op de EK Atletiek in Rome is inmiddels in volle gang. Want ook vanavond liggen er weer medailles voor het grijpen voor Nederland. En Andy Houtkamp is nog steeds in Rome in Olympico. Goedenavond weer, Andy. Goedenavond, heer. Toch wel weer een mooie topsportavond voor ons. Met finales op de estafettenummers. Natuurlijk later gaan we het ook over hebben. Want bij de finale bij het polstok hoogspringen hebben we ook een Nederlander. Hè? Menno Vloon. Heeft hij inmiddels al gesprongen? 1 keer. Hij heeft het geprobeerd op 5,50 meter. Zijn eerste poging was niet goed. Lat naar beneden dus. Maar hij heeft nog 2 pogingen te gaan. Ja, en het lijkt me toch wel geweldig als je in zo'n gezelschap zit, zoals Vloon, met onder andere Armand Duplantis. Dat is een van de grootheden in de atletiek die ook in de finale staat. En dan is het ook een beetje de estafetteavond. Natuurlijk met ook onder andere de 4x400 meter bij de vrouwen. Zijn we daar echt de grote favoriet voor de titel? Ja, ik kan niet anders zeggen, want als je kijkt naar de halve finale, daar liepen Lieke Klaver en Femke Bol niet mee. En toch wel moeizaam, maar via Lisanne de Wit als slotloopster kwam Nederland in de finale terecht. Nu hebben we Lieke Klaver als startloper, Katelijn Peters als tweede, derde Lisanne de Witte. En het moet dan afgemaakt worden. En wie verwacht dat het niet zo zal zijn door Femke Bol, die overigens al $50.000 rijker is. Want er worden aan 5 mannen en 5 vrouwen atleten wordt er een prijs uitgereikt. Een soort gouden kroon. En dan krijg je een kroontje. En dat is voor de 5 die het beste gepresteerd hebben in de ogen van een zeer onafhankelijke jury. Geen idee wie er allemaal in zit. Maar Femke Bol heeft in ieder geval is 1 van die 5 vrouwen die een kroontje heeft gekregen. En €50.000, niet gek. Nou, en dat was voor het einde van het toernooi. Ja, dat is wel lekker. Heb jij niet meegestemd, Andy, voor €10.000? Nee. Nou, Tom, als je het hier meemaakt, het is wel een toernooi. Ik mag er toch al aardig wat mee hebben gemaakt in de afgelopen 30 jaar. Maar zo'n zootje als het hier is geweest afgelopen week, dat wil je niet voorstellen. Oké, het gaat wel per se naar atleten, die prijs. Het is niet zo dat commentatoren ook kans maken. Nee, helaas. Anders had ik hem toch zeker wel verdiend, neem ik aan. Dat denk ik ook. Helaas. Kun je ons vertellen wat er verder nog op het programma staat naast die 4x400 meter bij de vrouwen? Ja, we krijgen de 10.000 meter bij de mannen. Waarbij de Nederlandse deelnemer, en dat is er 1, minder bekend is dan zijn zus. Want zijn zus heeft meegedaan en Wie is de Mol dit jaar. Huh? Dus, en zij heet Babs. Ik ken haar niet, ze schijnt een zangeres te zijn. Babs Schutte. Noah Schutte is de loper, daar weet ik wat meer van. Heeft dit jaar onder de 28 minuten gelopen en daar is hij heel blij mee. Nederlands record, opvallend, staat al 22 jaar op naam van Camille Maassen. 27, 26, 29. Dat is dus de 10.000 meter om 9:45. En dan hebben we om 10:50 de 4x100 vrouwen. Nederland in baan 7. En om 10:50 het allerlaatste nummer van dit dit EK, wat zo ontzettend succesvol is. En 9 medailles hebben we al, meer dan ooit op een EK of een WK of Olympische Spelen. Dat is sowieso al een feit. En dan gaat er nog medailles bij komen. En misschien wel om 10 voor 11 als we de 4x100 meter mannen hebben. Kijk, en dus gaan wij jou veel horen vanavond. Tot zometeen, Andy. Gaan we naar het voetbal. 2 klinkende oefenzegens op zak hebben we. En Nederland werkt toe naar de start van het EK zondag tegen Polen. Maar goed, er is ook dat afhaken van Frenkie de Jong en Teun Koopmeijners. Angst voor blessures. Thierry Boon, jij bent al in Wolfsburg, waar Oranje zijn kamp heeft opgeslagen. Goedenavond. Goedenavond. Ja, dan is de eerste vraag tegenwoordig. Kwam Oranje de trainingsdag ongeschonden door? Ja, het is wat, hè. Het is elke keer weer afwachten. Ik kan nu inmiddels zeggen van wel. Had je het mij een paar uur geleden gevraagd, had ik in twijfel gezeten. Het gaat over Brian Brobby. Hij maakte de training vanochtend niet af in Wolfsburg. En op een gegeven moment kwamen er berichten binnen van ja, hij is voor een scan in het ziekenhuis. Nou ja, wij à la RTL Boulevard meteen naar dat ziekenhuis natuurlijk. En onderweg kregen we alweer andere berichten dat het allemaal wel mee zou vallen. Zijn hamstring was een beetje stijf en hij is voor alle zekerheid maar onderzocht. En wat bleek, er is helemaal niks aan de hand. Dus morgen zal hij er gewoon weer bij zijn als Oranje de training hervat. En toen je als RTL Boulevard toeschouwer wilde wegkomen, was het nog best lastig, want er waren veel mensen bij die training, hè? Ja. Ja, Oranje traint in het vrouwenstadion van Wolfsburg. Er kunnen een mannetje of 5000 in. En 2 van de 4 tribunes waren vandaag gevuld. Dan zou je misschien denken door Oranje-fans. Maar nee, Wolfsburg, er is niet heel veel te beleven. En het is ook geen speelstad, dus hier ga je de Oranje-fans niet vinden. Maar er zaten wel allemaal scholieren op de tribunes. Dus die brachten wel wat sfeer met zich mee. Dan ga je kijken, nou ja, voor wie juichen ze dan het hardst? En dat is toch wel Xavi Simons, speelt natuurlijk ook in Duitsland. Maar ook voor Wout Weghorst, ja, en Mickey van der Ven. Die hebben een verleden hier in Wolfsburg. Ja. En dat waren de scholieren nog niet vergeten. En na de training gingen ze dan ook gretig bij de bus staan om wat handtekeningen te jagen. De stemming in Nederland is door die zegens op Canada en Engeland aardig opgeklaard, zeg maar. Goed, dan ook weer die blessuregevallen. Hoe is die stemming in dat Oranje kamp zelf? Nou, de stemming is vooral, we moeten door. Koeman had vanmorgen een persconferentie. Die werd natuurlijk ook weer gevraagd naar Frenkie de Jong, naar Teun Koopmeijners. En eigenlijk zijn die twee namen vanaf nu verboden. Ze moeten door, dat is het gevoel. Weg van die negatieve energie. En we gaan werken richting Polen. En als we het over Polen hebben, dan denken we eigenlijk al een beetje dat we de elf van Koeman al wel kunnen invullen. Dat zullen ongeveer de elf van IJsland zijn. Dat betekent dat er aan de rechterkant waarschijnlijk, moet ik erbij zeggen, weer plaats is voor Denzel Dumfries en Xavi Simons. Dat is het enige twijfelgeval nog. Want je hebt ook die Jeremy Frimpong, die het zo goed deed tegen Canada en ook tegen IJsland weer goed inviel. Hij zit er dicht tegenaan, maar Koeman lijkt gewoon te kiezen voor Dumfries en Dumfries. En dan heb je met Frimpong natuurlijk ook weer iemand achter de hand die je kunt inbrengen. Dan komt hij met zijn snelheid nog even in een wedstrijd, terwijl de ruimtes groter worden. Maar Koeman zegt ook daarbij, ik denk niet dat de elf die starten tegen Polen ook uiteindelijk de elf zijn die heel wat toernooi gaan starten. Er zal natuurlijk weer van alles gebeuren. En het is hartstikke belangrijk om ook fitte en frisse jongens op de bank te hebben. Maar we denken de elf een beetje te hebben dus. En normaal, Thierry, dan wil de KNVB nog wel eens een doelstelling uitspreken voor een groot toernooi. Dat doen ze dit jaar niet. Maar Ronald Koeman was bij de persconferentie zelf eigenlijk wel duidelijker. Heb jij in je hoofd wanneer het geslaagd is? Als we winnen. Als we toernooi winnen. En anders niet? Anders niet, nee. Nee, duidelijk. Hij wil gewoon winnen. Dat is zijn doelstelling. Is dat nou realistisch, Thierry? Of hoe luister jij hiernaar? Nou, of het realistisch is, weet ik niet. Maar het is natuurlijk best wel logisch dat hij zo reageert. De KNVB heeft inderdaad geen harde doelstelling. Wel is er een soort document met doelstellingen op lange termijn. Er staat toch echt een keer in, we willen een eindtoernooi winnen. Ah. Ja, we zijn op een eindtoernooi op een EK. En dan zou het ook heel gek zijn dat Koeman ineens zegt van, nou, ik ben tevreden als we de kwartfinales halen. Je moet natuurlijk dit altijd zeggen. En we hebben ook gezien eerder in de voorbereiding dat Van Dijk best wel weer twijfelt dat hij realistisch is. Ja, dat straalt toch ook niet veel vanuit. Dus dan kun je het beter doen zoals Koeman vandaag. Helder. Polen die heeft zondag te stellen zonder Robert Lewandowski, sterspeler natuurlijk. Al trok Koeman dat nog even in twijfel. Heeft de Poolse bondscoach daar nog wat over gezegd? Ja, dat is wel aardig, hè? Want Koeman werd er natuurlijk naar gevraagd, eerst in het Nederlands. Toen zei hij, nou ja, je moet altijd maar weer afwachten of hij echt geblesseerd is. Vervolgens een Poolse journalist die ook vroeg van, nou, hoe kijk je naar die blessure? Toen zei hij, nou, ik weet het allemaal zo net nog niet. Een paar uur later was een persconferentie van de Bondse Poolse coach. Ja. Daar gaat het even mis. De Poolse bondscoach, moet ik zeggen. Probiers heet die man. En die had natuurlijk die informatie al van Koeman. Dus die werd daar dan weer mee geconfronteerd. En de Pool die zei, nou ja, als Koeman het niet gelooft, dan moet hij maar even naar Barcelona bellen. Want Lewandowski is toch echt geblesseerd. Kortom, het spel is op de wagen. Of dacht die Poolse bondscoach dat Frenkie de Jong misschien toch nog meedeed bij ons? Of? Ja, hij denkt dat Martin de Roon toch nog gewoon op het middenveld gaat staan. Okay. Goed, 4 dagen nog, dan gaat het Nederland zelf te beginnen aan die wedstrijd tegen Polen. Dankjewel, Thierry Boom. I want to talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again. Do I attract you? Do I repulse you with my queasy smile? Am I too dirty? Am I too flirty? Do I like what you like? I could be wholesome, I could be loathsome, guess I'm a little bit shy. Why don't you like me? Why don't you like me without making me try? I try to be like Grace Kelly, but all her looks were too sad. Tried a little Freddy. I've got an entity mind. Grace Kelly, Mika. De verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk die komen er inmiddels toch al snel aan. 4 juli, dan is het zover. En de huidige premier Rishi Sunak heeft het moeilijk. Vanavond werd er een interview uitgezonden op ITV en daar is veel om te doen geweest. Daar gaan we het even over hebben met Felix Klos. Hij is Engelandkenner en historicus. Felix, goedenavond. Was dit precies voor een interview? Nou, eigenlijk een doodgewoon interview, want in zo'n campagne gebeurt dat heel vaak, dat er een interview van tevoren wordt opgenomen. Het is ook een interview dat alle politieke leiders doen, bijvoorbeeld die met de leider van de Liberaal-Democraten, die was al uitgezonden. Maar het was ook een beetje een gek interview en wordt misschien wel het best bekeken interview van de hele campagne. En niet om redenen die Sunak zou willen. Het was namelijk opgenomen op het moment dat hij eigenlijk in Normandië had moeten zijn. Ja, vorige week hè, bij de herdenking van D-Day. Waarom is hij daar dan toen weggegaan? Ja, dat is nog steeds niet helemaal duidelijk. Hij heeft daarvan wel gezegd dat dat een fout was. Er wordt van gezegd dat dat al lang gepland was door ambtenaren, want hij is per slot van rekening ook de premier. Maar dat wordt ook wel als een ongeloofwaardige uitleg gezien. En zelfs binnen zijn eigen partij wordt gezegd dat hij daar zelf verantwoordelijkheid voor moet nemen, dat hij daar niet was en dat hij niet aanvoelde dat op een moment dat je je eigen militairen en veteranen eert, op misschien wel het laatste moment dat die er nog bij kunnen zijn, hè, op de 80-jarige verjaardag van D-Day, dat je daar niet bij bent bij de internationale viering. Ja, dat dat heel pijnlijk is voor je eigen land. Zeker een land met zo'n rijke militaire traditie. Ja, want hij was daar eerst wel en ging toen snel weg, waardoor David Cameron, de minister van Buitenlandse Zaken, met de andere wereldleiders op de foto moest. Hij ging dus naar ITV. Vandaag werd dat interview uitgezonden. Laten we even luisteren hoe hij daar binnenkwam. Prime Minister. Josh, hello. Good to see you. Very nice to see you. Hey, sorry to have kept you. No, not at all. I know you've been in Normandy. Yeah, it all just ran over. There was, it was incredible, but it just ran over everything. I'm sure it was. So apologies for keeping you. No, not at all. Ja, waar luisteren we precies naar, Felix? Wat gebeurt hier? Oh, ja, mijn tenen krommen als ik dit hoor. Yeah. Hij zegt, het duurde allemaal wat langer, die herdenking. En dat is toch wel heel pijnlijk dat ze dat zelfs dit nu eruit hebben weten te vissen. Dat hij er eigenlijk zegt, ik kom nu eigenlijk het echte werk doen, namelijk dit interview en dat hele gedoe met die militairen. Ja, sorry, dat duurde wat langer. Is een campagne blunder. Het is overigens niet de eerste campagne blunder. Dus er is nog veel meer misgegaan, hè? Ja, het is de Britse verkiezingscampagne lijkt wel een soort van tragicomedie die zich uit laat spelen in 5 actes. En die nog, waar we van pas op de helft zijn. Dus wat er nog moet gaan komen, dat weet ik eigenlijk niet meer. Maar het begon al met dat Rishi Sunak dat heeft aangekondigd in de stromende regen zonder paraplu, waardoor hij eruit zag als een verregende schooljongen. Tussendoor hebben we ook nog het toch wel vreemde moment gehad dat hij in het debat de Labour-leider Keir Starmer ervan beschuldigde dat hij de belasting met £2000 voor ieder huishouden zou gaan verhogen. En waarvan al de volgende dag bleek dat dat nergens op sloeg. Het is een serie fouten. Nou ben je zelf ook campagneleider geweest voor D66. Je weet hoe campagnes werken. Er was nog een tijd dat we leerden, je moet in Engeland gaan kijken, want daar weten ze hoe je campagne moet voeren. Ja. Dus het zijn toch hele professionele organisaties met ervaring op dit gebied, zou je denken. Los wat je er verder allemaal van vindt. Ja, dat is zo. Dat is zo. En sterker nog, dat is zelfs zo voor het team dat voor Rishi Sunak werkt. Want daar zitten hele ervaren mensen bij. Maar het is natuurlijk ook zo dat hij echt in een hoek zit waar de klappen vallen. Hij wordt gezien als een talentloos politicus. En dat is hij denk ik ook. Het is alleen de omstandigheden die hem tot dit moment hebben gedreven. Hij is de jongste premier sinds 1812. En dat kan alleen maar omdat ze die chaos hiervoor hebben gehad. Met Boris Johnson en Liz Truss. Heel veel Nederlanders hebben dat ook heel goed gevolgd met de Brexit. En op die puinhopen is hij naar boven komen drijven. En ja, dan krijg je dat zelfs een heel goed team dat achter hem staat met een hele professionele partij daar niet echt iets van kan maken. De nederlaag is eigenlijk niet af te wenden. En dan moet je toch nog heel serieus campagne voeren. Wat kun je nog? Nou ja, wat je misschien nog aan Rishi Sunak zou kunnen geven is dat hij heel veel energie en optimisme heeft. Want hij komt toch maar weer iedere keer overal opdagen. Maar daarmee is ook alles wel gezegd. En dat is ook het enige wat hij kan doen natuurlijk. Hij zal door moeten. Maar hij heeft een achterstand van tenminste 20 punten in de peilingen. Het zou echt een hele grote overwinning voor Labour kunnen worden. Dus dat is een hele moeilijke positie om nog verder campagne te voeren. Zeker als het verhaal steeds is dat je er zelf niks van kan. Ja, en dus wordt waarschijnlijk Keir Starmer van Labour de nieuwe premier. Met welke uitslag zou de conservatieve partij nog tevreden zijn? Even aannemen dat ze dus sowieso gaan verliezen. Ja, dat is nu wel moeilijk te zeggen, want dat lijkt er steeds grimmiger uit te zien voor de conservatieve partij. Dat was vroeger een partij die rücksichtloos was in het behouden van de macht. En nu steeds rücksichtlozer lijkt in het verliezen daarvan. Maar als de voorspellingen uitkomen, dan zullen de conservatieven toch nog wel ongeveer 180 zetels kunnen overhouden. Dan heeft Labour een hele serieuze meerderheid. Maar dan zouden ze nog kunnen bouwen aan een soort van oppositierol. In het meest grimmige scenario zou Nigel Farage, de Britse politicus die het meest op Geert Wilders lijkt in Nederland, zou wel eens kunnen proberen die hele partij over te nemen, omdat hij ze van de rechterkant aanvalt. Ja, en is dat een realistisch scenario? Want hij doet mee met een eigen partij, toch, Nigel Farage? Ja, klopt. En het Britse systeem maakt het eigenlijk heel moeilijk voor hem om toe te treden tot het echte politieke systeem. Mm-hmm. Want je hebt zo'n systeem dat je binnen een kiesdistrict eigenlijk uitmaakt of je gekozen kan worden. En dan maken de twee grote partijen, dus Labour en de Conservatives, altijd de dienst uit. Maar het lijkt erop dat hij in een aantal districten toch wel echt in de buurt kan komen van een zetel. Wat hij waarschijnlijk zal doen, is dat hij de stemmen zal pakken van de conservatieven en het daarmee dus ook waarschijnlijker maakt dat Labour in heel veel van die districten zal winnen. Omdat de conservatieven gewoon niet aan een meerderheid van stemmen komen. Ja, en dus probeert hij dan op die manier zich in dat systeem in te vechten. Fijn dat je dat even uit wilde leggen. Engeland-kenner en historicus Felix Klos. We gaan even naar de atletiek en die Houtkamp. En die wij zien vooral heel veel mensen die een speer zo ver mogelijk proberen weg te werpen. Maar jij ziet ongetwijfeld ook mensen die met een polstok ergens overheen willen springen. Waaronder Menno Floon. Ja, en ik heb goed nieuws en ik heb slecht nieuws. Het goede nieuws is dat hij over 5,50 meter is gegaan. Het slechte nieuws is dat iedereen dat is gegaan. Dus dat het wat dat betreft niet zoveel uitmaakt. De lat gaat nu naar 5,65 meter. En dan gaan we echt praten over leuke dingen. Floon heeft 5,83 dit jaar al gesprongen. Als hij dat weer lukt om dat vandaag te doen, dan geef ik hem een goede kans op een medaille. En heel even, heeft Duplantis zijn veters al gestrikt? Of laat hij dit allemaal nog even... Die begint pas als de rest allemaal klaar is. Als de rest klaar is, dan gaan we naar Duplantis kijken met z'n allen. Ja. Want, en die kunnen nog een keer uitleggen hoe dat werkt, waarom hij later begint, zeg maar? Omdat hij denkt dat hij makkelijk over 5,87 meter gaat. En dat is, dan gaat hij niet nog proberen of moeite doen om 5,65, 5,75 en 5,82 te nemen. Hij, en ik heb één keer eerder, Olympische Spelen 92, meegemaakt dat de grote favoriet drie keer afsprong. Boepka. Ja, Sergej Boepka. En dat kan dus ook gebeuren. Dat kan ook bij Duplantis gebeuren. Oké. Als je zo meteen begint. Dan gaan we dat zeker van jou horen. Eerst naar het tennis, want Gijs Brouwer heeft voor een grote verrassing gezorgd op het tennistoernooi in Rosmalen. Gaan we natuurlijk over praten met onze commentator Marcella Mesker. Goedenavond, Marcella. Hij versloeg Adrian Manarino, die won het toernooi al een keer en staat ook wel bekend als een specialist op gras, toch? Ja, absoluut. Het was een hele knappe overwinning. Want behalve dat de Fransman specialist is, is hij ook nog eens nummer 21 van de wereld. Hij is wel 35 jaar. Maar ja, die blijft gewoon goed spelen aan de top. En Gijs Brouwer, ja, die staat niet eens bij de beste 200. Dus des te knapper hoe we hem hier vanochtend eerste partij op het Center Court zagen spelen. Alsof hij geboren is voor gras. Hè. Linkshandig, beweegt makkelijk, kostte geen enkele moeite. 2 keer 6-3, fantastisch. Ja. Dat is fijn. En Manarino is dus in principe een specialist op gras. Maar Brouwer voelt zichzelf ook wel thuis op die ondergrond. Hij is een grasspecialist, maar ik denk dat ik mezelf ook wel een grasspecialist mag noemen. Want het is gewoon een van mijn favoriete ondergronden. En een snelle doorstuit, het is goed voor een slice. Ik gebruik mijn backhand slice redelijk veel. Mijn service, hè, linkshandigheid, slice naar buiten, al dat soort dingen. Pakt gewoon veel meer op een grasbaan. Het wordt gewoon allemaal wat moeilijker voor de tegenstander. Dus... Ja, dat helpt gewoon. Ja, dus staat hij nu in de kwartfinale, Marcella. Ook weer een Nederlander die uitblinkt in eigen land. Dat roept bij mij wel een beetje de vraag op hoe het dan komt dat het zo lastig is om dan constant te blijven in het rest van het jaar. Ja, dat is natuurlijk het geheim van de topsport. Hè? Want ook Gijs Brouwer, hij heeft hoger gestaan. Hij heeft wel eens een Grand Slam toernooi gehaald. En een tweede ronde zelfs. Maar ja, hij speelt toch vooral challengers. En hij zei nog in de persconferentie... ja, ik zou zo graag eens een keer een challenger winnen. Want ja, ik haal steeds mijn punten op zo'n ATP-toernooi. Meestal in Nederland. Ja, is kennelijk dat ze dan toch iets extra's kunnen brengen. Echt thuisvoordeel. Maar ja, doe het maar op baantje 7 ergens in een achteraf landje. Dat is toch anders. Spelen. Dus het blijft gewoon een moeilijk vak. Ja, en de titelverdediger is ook een Nederlander, Tellen Griekspoor. Gisteren won hij erg moeizaam. Hoe deed hij het vandaag? Een stuk beter. Hij begon ontzettend scherp tegen Mackenzie McDonald, Amerikaan, die Van de Zandschulp had verslagen hier in de eerste ronde. Griekspoor had alles van hem gewonnen. En ik had het gevoel dat Griekspoor heel veel vertrouwen had in die wedstrijd. Hij dacht, ik win dit toch wel. Nou, daar leek het ook heel makkelijk te gaan. Set en een break voor. toen even een hele slordige service game. En toen werd het nog even billen knijpen. Tiebreak in de tweede set. En in die tiebreak kwam hij 5-1 achter. Ja, toen speelde hij zijn beste tennis van het toernooi. Dus ja, dat is iets wat Griekspoor tegenwoordig kan brengen. En daardoor staat hij ook in de top 25 van de wereld. En Griekspoor die kan wel op baantje 7, 8, ergens op een achterafbaantje in een ver weg landje. Daar kan hij tegenwoordig zijn wedstrijdjes wel winnen. En dat is net het verschil tussen die topper en die subtopper. Dus Griekspoor goed op weg. Hij is de titelverdediger. Hij heeft veel druk, maar staat toch lekker in de kwartfinale. En de vrouwen was er ook nog één Nederlands over. Die mocht aantreden tegen de wereldtopper, publiekstrekker Naomi Osaka, die op de terugweg is. Dat niveauverschil was vrij groot, hè? Heel groot. 2 keer 6-2. Maar ja, ze maakte gewoon heel erg weinig punten. En kijk, Suzanne Lamens heeft het fantastisch gedaan. Wildcard wint. Voor de eerste speelt ze hier op gras een rondje. En dan tegen sporticoon Osaka. Ze is 24 jaar, eigenlijk maar 2 jaartjes jonger dan Osaka. Ja, het is bijna niet voor te stellen. Maar Lamens helemaal aan het begin van haar profcarrière, kun je zeggen. En Osaka, ja, die heeft al een break gehad. Die is moeder geworden. 4 Grand Slam toernooien gewonnen. Is nogal een verschil. En dat was echt wel te zien op de baan. En ik denk dat Suzanne Lamens ook wel heel teleurgesteld was. Misschien wel ook wat meer van zichzelf had verwacht. Maar gelukkig heeft ze de eerste ronde in de dubbel gewonnen. Dus dat is dan aan het eind van de dag nog een beetje een opsteker voor haar. Nog even over die Osaka, want die was natuurlijk snel uit in Parijs nadat ze eigenlijk misschien wel van die Swiatek had kunnen winnen. Is zij gewoon binnen nu en een korte tijd weer top 5, top 4 halve finalist op Grand Slams? Nou, zo heel snel zal het niet gaan. Maar ik denk wel dat ze er toch dit jaar dicht in de buurt gaat komen. Ze staat nu 125. Nou, na dit toernooi zal ze rond die 100 staan. Misschien wint ze het wel. Staat echt lekker te spelen. Ja. Goede coach ook, de Belg Wim Fisset. Beweegt goed, serveert ijzersterk. En het belangrijkste, ze heeft er weer zin in. Ja. Ze staat met weer wat energie op de baan. Dus ik ben benieuwd wat ze op Wimbledon doen. Daar is ze nooit verder dan een derde ronde gekomen. Gras is nou niet een hele makkelijke ondergrond voor haar. Maar wat ik tot nu toe in 2 partijen heb gezien, ze heeft amper games verloren. Speelt goed. Dus eind van het jaar praten we nog een keer. En dan denk ik dat ze die top 20 zeker in zat. Dan nog één nieuwtje uit een ander kamp. Nadal, Alcaraz. Is toch een beetje droomduo, hè? Het gaat gebeuren, hè? Ja, geweldig. Heel gaaf. Nu Djokovic er ook nog bij na zijn knieblessure. En we hebben een gouden Roland Garros voor al die tennis-iconen die nog eens een keer goud willen winnen. Want dat is voor Nadal. Of Djokovic die het daar voor het eerst wil winnen. En dan een dubbel met Alcaraz. Droomkoppel. Het is op Roland Garros, maar het is de Olympische Spelen. Ja, dat klopt. Het klopt. We verheugen ons. Marcella, dankjewel. Gaan wij weer naar Rome, naar de EK-finale van het Polstok hoogspringen. De lat lag op 5,65 meter voor Menno Vloon. Is hij daar overheen gekomen, Andy? Jazeker, in zijn eerste poging. Dat is goed. Ik hou het even kort, omdat we vlak voor het nieuws zitten. 13e werd hij op de Olympische Spelen. Dat was met 5,55 meter. Nu al 5,65. Duplant is overigens ook al begonnen over 5,65. Dus nu, zo dadelijk, gaat de lat naar 5,75 meter. En wij verhogen ons natuurlijk ook op de finale van de 4x400 meter. Ja. De estafettefinale bij de vrouwen met Lieke Klaver, Katelijne Peters, Lisanne de Witte en Femke Bol. Over een minuut of 8 komen zij in de baan. En in dat uur praten we ook met René Postuma en Noralie Schoenmaker. Dat allemaal na 9e. Maar eerst de 4x400 voor vrouwen. Dus graag tot zo. Oranje op het EK voetbal. Vandoor Frimpong, geweldige Polen, Frankrijk en Oostenrijk wachten in de groepsfase. Gaat schieten, Rijnders gaat schieten. Oh! De eerste horde. Rijnders scoort. Polen. Afstand 25 meter, denk ik. Zondagmiddag om 3 uur live vanuit Hamburg. Een mooie bal. Zit nog wel wat aan Malen. Dat ook wel. Malen. Oh! Zondagmiddag om 3 uur in NOS Langs de Lijn. Op NPO Radio 1. Polen-Nederland op het EK voetbal. Wie luistert, weet meer. Als ondernemer leef je voor de zaak, met volledige focus op jouw ambities en de toekomst. En jij weet, dat kan je niet altijd alleen. Samen kijken naar de kansen die er liggen, dat is wat we doen.

NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Tom van 't Hek en Jan-Willem Wesseling. Welkom terug. We zijn vanavond bij de slotdag van het EK Atletiek. Verheug ons op de finale van de 4x400 meter bij de vrouwen met Klaver, De Witte, Pieters en ene Femke Bol. En te gast zijn Noralie Schoenmaker, die met haar motor de wereld verkent. En ook sportjournalist René Postuma, die terugkomt na een hersenbloeding. Welkom, René Postuma. We beginnen met jou en Noralie Schoenmaker. Fijn dat jullie er zijn. We gaan zo eerst even naar de atletiek kijken, maar voordat we dat doen. René, dit is een beetje oude grond voor jou, hè, begrijp ik. In de zin van? Dat je hier ooit een keer begonnen bent, jouw liefde voor jouw vak is toch? Ja, dat klopt, ja, want het is ooit bij Jack van Gelder begonnen. Dat was het Glazen Huis, een Serious Request. In 2008 in Breda. En dan kon je bieden op een masterclass sportverslaggever van Jack van Gelder. En ik was als klein manneke altijd voor de tv verslag te doen. En ja, zo ben ik er eigenlijk ingerold. Ik heb dat gedaan en die zei, daar moet je wat mee gaan doen. En dat doe je nu bij RTV Drenthe. Gaan we het zo meteen over hebben. Eerst naar Rome, naar Olympico. Want we verheugen ons natuurlijk op die 4x400 meter, Andy. Ik ook. En ik ben benieuwd hoe dat gaat met die spierwerper die tussen baan 6 en baan 7 staat. Die staat klaar om te gaan gooien. En ik hoop dat hij snel weer is. Hij is nu weg. En dan kan er gestart gaan worden. Want het zou toch lastig zijn als dat tegelijkertijd was. Spanje in baan 2, Italië baan 3. België, sterke ploeg in baan 4. In baan 5 Duitsland, in baan 6 Ierland, baan 7 Frankrijk. Baan 8 altijd goed, Polen. En in baan 9, ja, de ploeg die te kloppen is. En laat het nou net de Nederlandse ploeg zijn. Even tussendoor nog. Vloon heeft nog niet gesprongen op 5,75. Omdat dit toch een lastige hoogte is. 5,65 voor een aantal anderen. Maar nu gaan we ons helemaal richten op die 4x400 meter. 3,5 minuut. Iets minder. Zullen ze erover doen? En gaat dan die 10e medaille voor Nederland op dit EK binnen stromen? En ik denk van wel. En ik denk dat het nog een hele mooie wordt ook. Want we hebben Femke Bol als laatste. En die is in topvorm. En Lieke Klaver leek bij die 4x400 mix niet helemaal in vorm. En had ook last op de 400 vlak. Maar haalde toch een mooie bronzen medaille. 2 keer brons voor haar. Bol goud en brons. En Peters brons. Nou, dit moet toch wel goed komen. In de buitenbaan is zij gestart. En Lieke Klaver, uitgeroepen dit jaar tot knapste sportvrouw van Nederland. Daar was ze echt heel blij mee. Ik kan me dat ook wel voorstellen. Ik zal het nooit worden. Lieke Klaver in de buitenbaan dus hardlopend. En het is altijd een beetje vertekenend, het beeld. Omdat ze in verschillende afstanden van elkaar lopen. Omdat je eerst die buitenbocht hebt. En omdat je in baan 9 loopt, loop je helemaal vooraan. Maar ze loopt ook helemaal vooraan. Met achter haar de Poolsen, die wel goed bijblijft. Ook al lijkt er verschil te zijn. Daarachter komen de Ieren, die erg sterk zijn dit toernooi, komen op. Maar Lieke Klaver loopt uitstekend. Gaat dat stokje overgeven. En doet dat aan Katelijn Peters. Die was zo blij met die mooie bronzen medaille op de 400 hoorden. Toen zij in de armen viel, zeg maar, van Femke Bol. Die natuurlijk meters en meters en meters voor lag. Nu gaan de vrouwen naar binnen. En Nederland heeft al een voorsprong. Een goede voorsprong ook. Want Katelijn Peters mag nu naar de binnenbaan gaan. En doet dat in voorsprong met Polen in tweede positie. Ierland derde positie. België en Frankrijk zij aan zij 4 en 5. Nederland heeft een meter of 3-4 voorsprong. Dat moet ze wel vasthouden, Katelijn Peters. Want daar komt die Ierse. Dat is een ijzersterke Ierse. Dat is Adeleke. Rasidal Adeleke, een van de grote talenten. Jonge talenten. Heel jong nog. 21 pas. Zij komt er even voorbij. Maar uitstekend hoor. Katelijn Peters blijft in het slipstream. En ook Italië komt nu opzetten. Dat is te horen. Achter mij en om mij heen zo'n 30.000, 40.000 toeschouwers. De stok is overgegeven aan de volgende Nederlandse loopster, Lisanne de Witte. Die moet gewoon zorgen dat ze op die tweede, derde plaats, de Belgen op de derde plaats, op de eerste plaats de Ieren. En zij dan, Lisanne de Witte, op de tweede plaats. Daar moet ze een beetje blijven hangen. Dan komt het wel goed met Femke Bol als laatste loper. Want we hebben al gezien, ook op de WK, wat die allemaal kan op de 4x400 meter. Maar Lisanne de Witte doet het uitstekend. De dame uit Heilo, ook haar zus, een hele goede 400 meter loopster. Wat heet goed, Lisanne de Witte. gaat gewoon nu richting de Ierse. Gaat over de Ierse heen. En gaat dan het laatste rechte end op om het stokje over te geven aan Femke Bol. Als eerste komt nu Lisanne de Witte. En dan zeg je, het kan helemaal niet meer missen. Het kan nu al niet meer missen. Of ze moet vallen of iets dergelijks. Het stokje moet vallen. Maar nee, Femke Bol heeft nu al 15, 20 meter voorsprong. En gaat heel hard ervandoor. Gaat haar tweede Europese titel dit seizoen pakken. Straks op weg naar de Olympische Spelen in Parijs. Wat gaat dat worden? Oké, McLaughlin, de Amerikaanse, is er niet bij. Maar die loopt ongeveer net zo hard. Misschien ietsje harder. Maar dat wil ik nog wel zien in Parijs. Overigens komt de Ierse wel een beetje dichterbij bij Femke Bol. Femke moet nu weer gas gaan geven in die laatste bocht. Hoe moe is ze na al die wedstrijden die ze al heeft gelopen? Ze loopt nog steeds op kop. Komt die laatste bocht uit. Komt nu op het rechte eind. Het Nederlands record is 3:20:72. Daar gaat ze niet aan komen. Maar ze moet nu wel even gas geven. Want de Ierse komt dichtbij. Nu gas geven, Femke. Daar gaat ze. Op weg naar de finish. Gaat ze het redden? Ja, want er komt nog een eindsprint. Er komt nog een eindsprint. Nederland, goud! Goud voor Nederland, voor Lieke Klaver, Katelijn Peters, Lisanne de Witte en Femke Bol. Geweldig, de 10e medaille voor Nederland op dit toernooi. Het is gewoon niet te geloven. De 3e gouden medaille is voor Nederland voor de 4x400. Ze zijn blij. Het was helemaal niet zo makkelijk op het laatst, omdat de Ierse zo goed opkwamen zetten. Maar Nederland pakt gewoon weer de titel. In een beste tijd ooit gelopen. Dit seizoen gelopen. De Ieren tweede in een nationaal record. En de derde België met een mooie bronzen medaille. Maar Nederland pakt goud met 3:22:39 op de 4x400 meter. Noorlis Schoenmaker, ook de gast, die volgens mij wel wat aan snelheid gewend op je motor. Maar je steeg bijna op. Ik vind het wel heel spannend om te kijken altijd. Ja. Ik vind het zo knap. Ze zijn echt zo goed. Dat hebben we te genieten, hè? Ik vind het prachtig. Laten we uitgebreid verder. Ja, over jouw boek dan. Maar we beginnen bij jou, René. Want jij bent een sportverslaggever bij RTV Drenthe. Maar het is inmiddels, denk ik, 2 jaar geleden al dat je een hersenbloeding krijgt. Ja. En van het ene op het andere moment ben jij dus patiënt en wacht je een zware revalidatie. Vervolgens word je, lezen we in jouw nieuwe boek, op de been gehouden door je familie, je vrienden en je hondje Binky. Ja. En uiteindelijk was je net op tijd hersteld om weer verslag te doen van de promotie van FC Emmen. Is dus nu allemaal te lezen in het boek Dagboek van een sportverslaggever naar een hersenbloeding. Nogmaals, goed dat je er bent. We moeten eventjes naar 17 januari 2022. Je volgde al jaren FC Emmen voor RTV Drenthe. Maar wat gebeurde er die nacht? Ik moest plassen, dat moest ik wel vaker. En toen ik in de ziekenhuis kwam, wist ik ook waarom. Want ik bleef ook suikerziekte te hebben, wat ik niet wist. Dus ik dronk veel. En ik ga om 3 uur mijn bed uit en ik loop naar de wc. En ik doe mijn slof aan en ik moet de trap op. Mm-hmm. En ik mijn slof schiet uit en ik kan met mijn linkerhand de leuning niet vasthouden. En ik kijk in de spiegel en ik zie dat mijn mondhoek hangt. Ik denk, dat is niet goed. Kon je ook actief bedenken op dat moment? Ja, ik ben helemaal niet van de wereld geweest. Dus dat was wel een groot voordeel. Ik ben ook niet echt bang geweest daarin. Maar ik heb wel direct mijn vrouw wakker gemaakt. En gelukkig heeft zij direct actie ondernomen. Ze is bedrijfshulpverlener. En ze zegt, steek je handen eens vooruit. Nou, mijn rechterarm was geen probleem. En links kwam ik niet verder dan tot ongeveer mijn knie. En toen zegt ze, je moet links ook doen. Ik zei, ja, ik doe links. Ja, zei ze, dit is niet goed. Mondhoek hing ook. Ik bel direct de ambulance. Dus om 3:30 ook die ambulance ingeschoven. En om 4:00 kom ik uit de scan in het Schepenziekenhuis in Emmen. En ze zeggen, ja, meneer Postuma heeft een hersenbloeding. En u mag niet vervoerd worden. Ik had een bloeddruk van 230 om 123. En mijn suiker was ook veel te hoog, 21,7. En ja, en dan lig je daar in één keer. Ik dacht ervoor nog gewerkt in Tialf en niks aan de hand. En amper 24 uur later is het mis. Daarvoor nooit, soms als mensen de film terugdraaien, zeggen ze ja. Ja, kijk, ik had heel vaak last van zeurende hoofdpijn. Ik dronk dus veel. En ja, achteraf zeg je, ja, dat zijn wel tekenen. Veel drinken betekent niet veel bier in dit geval. Nee, drinken heel veel water. En ja, dus ook 's nachts heel veel plassen. En ja, dat had dus met de suikerziekte te maken. En ja, die hoofdpijn. Ik kreeg medicatie. Ik heb een jaar lang, maar uiteindelijk bleek dat de oorzaak mijn rechterbijnier was. En sinds die verwijderd is, is mijn bloeddruk weer normaal. Maar het eerste jaar heb ik een bloeddruk gehad van ongeveer 150-100 met medicatie. Dat is eigenlijk natuurlijk nog wel wat te hoog. Maar de hoofdpijn was weg. En achteraf zeg je inderdaad wel van, ja, dat is het teken geweest dat er iets mis was. Kijk, lage bloeddruk voel je wel, hè. Want ik heb ook medicatie gehad dat mijn bloeddruk helemaal onderuit ging. Ja, dan word je duizelig en wat wiebelig. En maar hoge bloeddruk voel je in principe niet. dan kom je op een moment dat je totaal niet verwacht in je leven van het ene op het andere moment in een ziekenhuis. Wat gebeurt er dan eigenlijk met je? Nou, ik werd de ambulance ingeschoven en ik heb echt nog gedacht, ja, waarom eigenlijk? Maar kan ik volgend weekend FCM en NAC wel doen? Ja. En toen mij eenmaal werd verteld van ja, hersenbloeding. En toen heb ik denk ik rond een uur of tien, kwart over tien, wel tegen mezelf gezegd van ja, Emma Nak wordt hem niet. En de komende weken erop hoef ik ook niet rekening mee te houden. En dat heb ik toen wel redelijk snel geaccepteerd. Maar ja, ik kon links helemaal niks. Mijn spraak was weg. Ja, mijn spraak is toch mijn instrument. En ja, dan vanaf dat moment moest de knop om en moest je ja, gaan knokken en revalideren. En dan is het altijd maar de vraag, kom je weer terug? Lukt dat wel? Ik heb heel veel pech gehad met die bloeding. Ik heb ook heel veel geluk gehad. Ik heb heel veel goede mensen om me heen gehad. Niet alleen familie en vrienden, maar ook in het ziekenhuis. Enorm belangrijk. Daar ben ik ze ook heel dankbaar voor. En ja, dat helpt. En dat komt natuurlijk ook bij jezelf vandaan. Je moet ook zelf heel veel erin investeren, maar dat is gelukt. Maar hoe komt het eerste waar je aan denkt SCM is? Ja, omdat ik het werk heel graag doe. En ja, ik wel dacht van, los van FCM, we hadden die ochtend de podcast. En ja, dat kon ik ook niet doen. Op donderdag hadden we een tv-programma wat we altijd maken rondom FCM. Ja, dat schiet wel direct door je hoofd. Kan ik mijn werk nog wel doen? Ja. En helemaal, ja, toen ik mezelf ook hoorde praten. Ik heb een dag na de hersenbloeding heb ik een gesprek gehad met de arts. En dat gesprek heb ik opgenomen. En voor het boek heb ik het weer teruggeluisterd. En ze gaven overal keurig netjes antwoord op. Maar ik heb soms mijn vraag moeten terugspoelen, omdat ik mezelf niet verstond. Ik denk, wat zeg ik hier nu? Maar is de angst dan van, goh, ik word nooit meer de oude? Of is het echt zo direct dat je dan je werk zo leuk vindt, dat ja, je denkt, dat is het allerbelangrijkste? Ik ben een enorme knokker. Figo Waas heeft het voorwoord geschreven. En hij zegt ook, bij René zit het glas niet half vol, maar driekwart vol. Mm. En dat klopt ook wel een beetje. Ik heb altijd gedacht, maar dat heeft er ook wel mee te maken, dat ik vanaf het begin direct vooruitgang zag. In het begin waren het best wel grote stappen. Maar ik werd iedere dag een beetje beter. En dat geeft je ook vertrouwen dat het uiteindelijk wel weer goed komt. Maar ook vanuit het ziekenhuis heeft men wel gezegd van, ja, René, we doen ons best om je weer de ouder te maken. Maar ja, bij de ene kom je niet verder dan 60%, de andere 80%. Ja, misschien. Ik kan je niet beloven dat het 100% wordt. Maar ja, ik ben wel voor geknokt. Het was ook nog de coronaperiode natuurlijk. Ja, dat was heel vervelend. Want ja, je mocht maar één bezoeker per dag hebben. Nou, mijn ouders wilden natuurlijk ook heel graag komen. Maar ja, dat mocht niet. Mijn vrouw kwam en ik mocht gelukkig wel. Ik mocht op woensdag weer zelfstandig lopen, dus zonder begeleiding. En toen kon ik wel naar buiten toe en daar kon je je familie wel ontvangen. Ja. En als je die beelden teruggaat, wat was het moeilijkste, zeg maar, in het ziekenhuis? Als je aan die eerste periode denkt. Het allermoeilijkste vond ik, ja, het meest frustrerende, dat je niet zelf kon plassen, bijvoorbeeld. Dan werd je uit je bed geholpen en dan stond je tussen twee verpleegsters in. Eén deed je broek naar beneden en stopte, zeg ik dan altijd, je kleine René in de plasfles. En de andere fluisterde dan in je oor, René, ontspan maar, plas maar. Ja, ik voelde me daar zo ongelukkig bij. Dat was echt verschrikkelijk. Dat afhankelijkheidsgevoel. Ja, ik kon met links echt helemaal niks. Dus op het moment dat ik vanaf woensdag weer zelf mocht lopen en dus ook zelf naar de wc kon gaan, ja, Dan ging plassen op zich wel. Ik ging er gewoon bij zitten. Maar dan moest je je onderbroek weer omhoog doen. En met één hand is dat best wel lastig. Ja. Maar ik was zo blij dat ik dat dan toch wel weer kon. Dat ik helemaal geen probleem vond. Ja, je hoort dat een hersenbloeding geen pijn doet. Dat het gevoelloos is. Ja. Merk je wel ergens van, goh, het zit in mijn hoofd toch anders dan dat ik gewend ben? Kijk, mijn spraak was weg. En ja, dat zit natuurlijk ook in je hoofd. Maar Ik kon gelukkig helder blijven denken. Ik heb ook onderweg in het ziekenhuis, of na het ziekenhuis en de ambulance, dacht ik op een gegeven moment, is dit de Boslaan? Mm-hmm. Ja, waarom? Ik kan me alles nog goed herinneren. Ik ben dus ook niet van de wereld geweest. Dat helpt denk ik ook wel. Want als je echt even weg bent geweest, is de angst misschien groter. Maar ik kon ook tegen prikkels. Want ik heb diezelfde dag oortjes in gedaan. Ik heb radio geluisterd. Ik heb naar muziek geluisterd. Was geen probleem. Dus dat geluk moet je ook wel een klein maar beetje. Maar is het ook niet dan ongrijpbaar dat je dan niet meer kan praten? Dat wel. Ja. Ja, dat, ook dat is wel frustrerend natuurlijk. Ja. Hoe ga je daarmee om dan? Ik heb op een gegeven moment, wat ik ook al zei, ik heb op een gegeven moment gezegd van oké, dat werken wordt het niet. Knop moet om. En ik moet knokken dat ik weer terugkom. Ja, dat zit in mij. En net wat ik zeg, ik ben altijd wel positief ingesteld. Ja. En als je een dag later ziet van, ik kan mijn arm nog niet bewegen, maar het gaat al een klein beetje beter dan de dag ervoor, dan denk ik, ja, dat is een kleine, dat is vooruitgang. Ja. In je boek kun je ook lezen dat je behoorlijk emotioneel bent. Ja. Dat heeft ook te maken met het type hersenbloeding. Ja, het was aan de kant. Het was aan mijn rechter hersenhelft. En daar zit dan ook de emotie. Het werd ook wel direct tegen mij gezegd. Want ik kon echt. Ja, mensen of geringsters kwam een zielig konijntje in beeld. En ik zat al te janken voor de televisie, bij wijze van spreken. En het kwam ook soms onverwacht. Want ik kon bijvoorbeeld met links kon ik de ritme niet meer meetikken. Als ik muziek luister, dan tik je wel eens met de muziek mee. En op een avond, we zitten muziek te luisteren. En onbewust tik ik met mijn linkerhand mee. En ik realiseer me dat. En ik begin in één keer te janken op de bank. Waarop mijn vrouw zegt van, wat is er aan de hand? Wat is er aan de hand? Ik zeg, ik kan weer tikken met mijn linkerarm. Ja. Maar ja, dat soort dingen, dat emotioneert dan. Waarvan je misschien denkt van, ja, wat raar, wat gek. Nou, overkomt het jou, en dan is er ook een hele omgeving voor wie dat van is. Heb je op het moment dat het zeg maar jou overkomt, überhaupt ook voor die omgeving? Want kan dat eigenlijk? Ja, je probeert het wel. Maar ik moet wel zeggen dat in de maanden daarna je pas echt hoort hoe je omgeving daarmee is omgegaan, hoe moeilijk zij het hebben gehad. En wat ook wel een beetje klopt, op het moment dat jij dat krijgt, ben jij ook het middenpunt van alles. Dus als er vragen aan mijn vrouw werden gesteld, ging het nooit over hoe is het met jou, maar altijd hoe is het met René. En ik heb mijn nichtje van me, die was zo attent om alleen voor mijn vrouw een kaartje te sturen van jij ook sterkte en heel veel succes met hem. En dat is ook wel leuk. Ja. En wat ook wel vervelend was, want ik had sommige mensen hebben een kort lontje, ik had helemaal geen lontje meer. Bij het minst of geringste deed ze mijn veter niet goed dicht. Dan ging ik alweer, en dat moet je beter doen. En dat heel onredelijk. Maar ook dat hoorde bij de bloeding. Dat is ook wel vanuit het ziekenhuis gezegd. En op het moment dat je het hebt gezegd, heb je er al spijt van. Maar het was wel iets wat ook bij de hersenbloeding hoorde. Ja. En daar kun je later, zeg maar, met echt, elkaar een, weer... Een minuut later heb je er al spijt van, maar ja, dan is het al gezegd. Ja. Maar hoe gaat je vrouw daar dan mee om? Want dan het heeft ook iets, dat bedoel ik niet onaardig, maar iets onbetrouwbaars, dat je niet meer van elkaars emotie op aan kan. Nou, het werd wel herkenbaar op een gegeven moment. En je ziet ook op een gegeven moment dat het weer afvlakt. De emotie werd minder. En maar ook de onredelijkheid die ik had, werd gelukkig ook minder. En we hebben dat wel direct uitgesproken. Ik had er al spijt van op het moment dat ik het gezegd had. Dan zeg ik, sorry, en je snapt hopelijk wel waarom. Ja. En dat was gelukkig wel het geval. Want als je het over de revalidatie hebt, dan kun je je fysiek wel redelijk voorstellen hoe dat gaat. Dan ga je naar een fysiotherapeut en je zegt al stapje voor stapje. Hoe werkt dat voor dat soort emotionele dingen? Hoe kun je daarin revalideren? Nou, je krijgt ook een gesprek met een psycholoog in het ziekenhuis. En dat was op zich wel fijn, want wij hadden bij RTV Drenthe altijd een programma op tv, FCM en TV. En daar zat een prijsvraag in. En die vraag bedacht ik altijd. En de winnaars kwamen altijd bij mij in het postvakje terecht. Dus daar moest ik dan eentje uitkiezen die dan de prijs won. En dat ben ik eigenlijk blijven doen. Alleen mijn omgeving, en dat is helemaal niet veel werk. En je bedenkt een vraag en je trekt een winnaar. Maar dat gaf voor mij weer de band met mijn werk. Dus het was nog geen half uurtje werk wat ik aan het doen. Maar ik vond dat zo fijn. En mijn hele omgeving, inclusief de mensen om het werk, goed bedoelde. Maar die zeiden, niet doen, pas op jezelf, doe dat nou niet. Terwijl ik juist zoiets had, hey, ik vind dat fijn. En toen zei de psycholoog tegen mij van, nou, dat is wel goed dat je dat doet. Want jij moet je grens opzoeken. En om te bepalen waar je grens is, moet je er af en toe wel even overheen gaan. Dan moet je wel weer terug, direct. Dat moet je ook herkennen. Maar en je grens gaat opschuiven, want je wordt beter. Iedere week word jij weer een beetje beter en verschuift die grens ook weer. En dat helpt wel in dat proces. Dat je mensen ook om je heen hebt die dat soort dingen tegen je zeggen en herkennen. Over de revalidatie nog één ding. Want natuurlijk, dat is een soort schema waar je dan in gaat. Ja. Maar in jouw geval ook, je spraak was weg. Ja. Dat leverde angst op met je toekomstgedachten. Ja. En toen, dan krijg je logopedie en zo. Ja. Hoe gaat dat? Nou, ik had wel, het was ook weer toevallig. Ik had logopedie van een mevrouw, wiens man de voorzitter is van de amateurvoetbalvereniging in Hogeveen, HZVV. En haar man luisterde altijd naar ons radioverslag. We doen altijd live radioverslag van FCM. En haar man luisterde ernaar en zei tegen mij, ik ken je wel, want ik moet altijd verplicht meeluisteren met mijn man. Ik zeg, god, sterkte voor je, wat erg. En, maar ze zegt, dat heeft nu wel een voordeel, want ik weet hoe jij klinkt, hoe jij verslag doet. Okay. En ja, daar proberen we wel weer naartoe te gaan. Ook zij gaf niet de garantie dat het weer goed zou komen of 100% zou worden. Maar ze wist wel hoe ik was in mijn verslag, hoe ik ben in mijn verslag. En daar konden we samen naartoe werken. En daar heb ik wel heel veel aan gehad. Maar dat vergt ook gewoon ouderwets veel discipline. Oefenen. Echt. Overal oefenen. Liep ik, het was nog coronatijd, met een mondkapje door het centrum van Emmen. En dan zat ik maar patat, pinda, want ik had moeite met de P-klanken, de S-klanken. Ja, ik zat het maar te doen, mijn vrouw schaamde zich af en toe voor mij, want ik deed overal. En dan hebben mensen altijd een soort schema wat je moet doen, maar volgens mij ben jij wel iemand die, zodra je de weg was, oefende je nog wel door, hè? Ja. Nou, en kijk, je hebt het geluk dat je in een vak hebt waarin je bijvoorbeeld je stem makkelijk... Ik heb thuis apparatuur waar ik ook verslag mee doe. Ja, dat neem je op en dan spoel je terug en dan denk je... Ik weet nog dat ik al vrij snel weer een samenvatting van FCM in sprak. En ik luisterde er terug en ik schrok er echt van. Want ja, als je zo praat, dan hoor je het toch minder goed. Ja, ik wist wel dat mijn stem niet goed was. Mm. En dan luister je terug en ik denk, mijn stem was wat hoger. Het was heel monotoon, het was heel vlak. En dan denk ik van, nou, ik heb nog wel een hele weg te gaan. Ja. En die Houtkamp, zometeen, dan wil ik graag van je horen hoe Menno Vlonen doet in de finale van het Polstok hoogspringen. Maar ik kan me voorstellen dat jij René ook kent van de tribune bij FCM. Ja, dat kan ik me ook wel voorstellen. Ja. Een aardige vent hoor, maar ik kan me één ding niet voorstellen, dat hij moeilijk praat. Want als hij iets nu gelukkig niet doet, dan is het moeilijk praten. Ja, de herrie is vanwege de 4x400 meter die halverwege is bij de mannen. Maar ja, hij geeft dus commentaar bij FC Emmen. Helaas gedegradeerd. En samen met Niels Dijkhuizen. En wat ik het leuke vind van René, Niels is altijd van, het is altijd geweldig wat Emmen doet. En René kan dan zeggen, Niels, het valt wel mee hoor. Of die scheidsrechter is niet zo goed als jij denkt of zo slecht. Dat vind ik wel mooi. En ik vraag me eigenlijk af of dat veranderd is na die hersenbloeding. Zullen we zo vragen, Andy? Zullen we zo vragen? Wij gaan verder. Nog even, wil je wel even weten of Menno Vlonen nog gesprongen heeft? Andy? Allemaal vragen door elkaar lopen. Of Menno Vlonen nog gesprongen heeft? Nee, nog niet. Okay. Want ze zijn bezig met 5,65. En daar zijn degenen die daar nog niet overheen zijn gegaan bezig aan hun derde poging. Overigens is die 4x400 wel geweldig om naar te kijken. De Belgen op kop. Die hebben twee gigantische grootheden op dit moment op dat nummer. Sarkoor en Doom. En Doom is nu aan de leiding. En dat is de beste 400 meter loper van, ik wil niet zeggen de wereld. Want dat is hij niet. Maar wel van Europa. Hij komt nu naar voren. En als het mag wil ik het dan nog even afmaken die laatste 100 meter. Want dan weten we ook of België Europees kampioen wordt. Want Italië ligt op de tweede positie. En de Belgen eerste. En daar komen de Italianen. Maar de Belgen gaan het winnen. En op de tweede plaats gaat Italië eindigen. En Duitsland derde. Duitsland komt nog heel dichtbij. Maar België 1. En wordt Italië 2. Oh, fotofinish. Dit is een prachtige fotofinish. Een ouderwetse. Want ik durf het niet te zeggen. Ik heb het vaak wel goed. Ik zeg Duitsland 2, Italië 3. René, realist is inmiddels, weten we ook, via en die Houtkamp. Nog even voor we naar het hoe en waarom van het boek, nog even de functie van je hond. Wat heeft die hond allemaal voor positiefs gebracht? Kijk, die hond wist natuurlijk van niks. Die zag mij om 3:30 s'nachts op die brancard gaan te kwisselen van wat doen die mannen nu met mijn baasje. Ik was heel blij dat ik hem op die woensdag, toen ik weer naar buiten toe mocht, hem even kon zien. Want ja, het beestje wist natuurlijk van niks. Ik miste hem en hij miste mij. Maar in coronatijd, en ik moest natuurlijk veel bewegen en dat soort dingen doen. Ik denk dat het beestje wel eens gedacht, moet ik nu alweer naar buiten met hem? Ja, dat is ook een steun. En die vraag van Andy, zit je nu emotioneler in de FCM-wedstrijden dan ervoor? Nee, ik denk dat dat ongeveer wel hetzelfde is gebleven. Je wordt wel wat, je relativeert wel wat meer over dingen dan dat je misschien vroeger, dat maakte je druk om dingen waarvan ik nu denk van, ach, waar hebben we het over? Ja. Maar dat met het hele voetbal dan? Nee, ja, nou ja, kijk, als je er weer zit en Emmen speelt tegen NAC om promotie en de eerste wedstrijd 1-1 en je maakt kans en het lukt dan niet, ja, dan zijn wij als objectieve verslaggevers natuurlijk ook enorm teleurgesteld. Dan denk je, wat is zo'n hersenbloeding ook? Ja, dat denk je wel. Ja. Een boek, je hebt er een boek over geschreven. Ja. Dat is altijd de vraag, waarom? Op wat voor moment dacht je, ik ga dit toch delen? Nou, het was wel, ik Emmen promoveerde op 18 april van 2022. Ja. En nee, 15 april moeten we goed zeggen. En ik had na afloop, het was heel emotioneel natuurlijk, want de uitzending ging goed, alle interviews na afloop prima. Ik had toevallig het doelpunt van Emmen, het enige doelpunt, Rui Mendes. Dus prima. En we zijn klaar en ik bel met huis. En we breken allebei. En nou, mooi. En ik denk, ik moet er even een verhaaltje over Facebook over zetten. Ik ben heel open geweest over hoe het met me ging. Ik denk, dit hoort er ook bij. En ik had een verhaaltje van 3 A4'tjes gemaakt en daar kreeg ik zoveel reacties op. En er was 1 reactie bij van iemand die zei: ik had ook altijd last van wat zeurende hoofdpijn. En ik ben naar de arts gegaan en ik bleek ook last te hebben van hoge bloeddruk. Ik heb inmiddels medicatie en ik voel me een stuk beter en ik ga mijn levensstijl ook veranderen. En toen viel bij mij plant het zaadje van: hé, hey, misschien is het wel leuk om er een boek over te schrijven, je ervaringen te delen. En al heeft er maar 1 iemand wat aan. Nou ja, dat is eigenlijk de reden geweest dat ik dit ben gaan schrijven. En ik moet zeggen dat de reacties die ik nu krijg, want het boek is bijna 2 weken uit, dus is geweldig, is leuk. En juist ook van veel mensen die herkennen in eenzelfde proces gezeten hebben. Ik kreeg van een mevrouw een appje van: ik heb borstkanker gehad. Ik herken het verhaal van beter of gezond zijn naar in 1 keer ziek zijn. En jij nam mij als het ware mee op je bagagedrager om dat proces door te gaan. En heel veel dingen heb ik herkend. En dat is leuk om te lezen. Ja. Zit je inmiddels weer helemaal in FCM? Ik zit inmiddels overal weer helemaal in. Ja. Ze hebben vandaag een nieuwe trainer gepresenteerd. Gisteren een Duitse trainer, Robin Peter. Help ons even. 36 jaar van Rasenball Leipzig. Of gewoon Red Bull natuurlijk, zoals het eigenlijk is. Jonge gast, 36 jaar. En voor het eerst als hoofdtrainer actief, ook nog eens in het buitenland. Wat heeft hij bij Leipzig gedaan? Hij was jeugdtrainer daar. En ik denk dat Emmen dat ook wel graag willen, hoe de jeugdopleiding daar. Het is natuurlijk een heel professioneel geleide organisatie, Red Bull Leipzig. En dat willen ze denk ik ook in Emmen wel van leren. Ja. Dus zit er promotie in komend seizoen? Ik denk dat het heel moeilijk gaat worden, want Emmen is heel erg hard gejongen. Ja. Kijk, collega Niels Dijkhoorn, dus ze zeggen: we worden kampioen, makkie, 2 vingers in de neus, februari, platte kaart. Ik zeg: nou, ho, Niels, even afwachten. En dan kan het altijd nog op de NAC Breda manier. Zeker, ja. Goed. Ja. Blijf nog even zitten, praten we zo meteen verder. Ja. NPO Radio 1. 9:30 geweest, hoogste tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. Hier is Jan van der Put. Voor als u net inschakelt, de Nederlandse estafetteploeg heeft een Europese titel op de 4x400 meter geprolongeerd. Goud dus voor Lieke Klaver, Katelijn Peters, Lisanne de Witte en Femke Bol. In totaal staat Nederland op 10 medailles in Rome. Russische oorlogsschepen zijn de haven van de Cubaanse hoofdstad Havana binnengevaren. Rusland zegt dat de vloot, met onder meer een marinefregat en een kernonderzeeër, op oefening is. De Belgische koning heeft N-VA-leider De Wever benoemd tot federaal informateur. De centrum-conservatieve Nieuw-Vlaamse Alliantie werd zondag bij de verkiezingen de grootste van België. En grootouders die door een echtscheiding hun kleinkind niet meer mogen zien, krijgen meer kans bij de rechter. Een voorstel van minister Weerwind lijkt een meerderheid te halen in de Tweede Kamer. Nu moeten grootouders nog aantonen dat ze een goede band hadden met het kind. Langs de lijn en omstreken. Met bij ons aan tafel René Postuma, sportverslaggever van RTV Drenthe. We hebben gepraat over het boek dat hij heeft geschreven. En ook aan tafel Nora die Schoenmaker, die een heel ander boek heeft geschreven over een partner die je bedriegt, een baas die je besodemietert en dan ook nog eens over het kwijtraken van je huis. Allemaal niet heel motiverend in het eerste gezicht, maar voor jou, Nora Lee, was het teken om de wereld over te gaan trekken. Per motor wel te verstaan. En als je dan toch de hele dag op de motor zit, kun je dat maar net zo goed vastleggen. Today is a special day to do one last loop in Malawi. I have 450 kilometers to do today, which should all be fine. Today I am starting to make my way towards the east side of Zambia. This is my last day in Angola. Look at those mountains, eh? Let's see how Alaska rides. So far, so good. I want to kind of show you on the map what's going on, because the next part is going to be maybe a little tricky. Ja, Noralie, en dan denk je, nou, leuke vlogs. Maar dit bereikt echt een miljoenen publiek. Hè? Je hebt miljoenen volgers op YouTube. En nu dus een boek geschreven over hoe dat allemaal zo is gekomen. Dat heet Keerpunt. Zullen we beginnen even in 2019? In Iran. Want er zijn overstromingen, er zijn aardverschuivingen. Voor je stroomt een kolkende rivier. Ja. Je hebt een ingestorte brug. En waar ben jij precies in dat verhaal? Ik ben net een steile helling afgedaald in de modder. En ik kom beneden in het dal aan en er is inderdaad een kolkende rivier voor mij met een weggeslagen brug. En ik realiseer me, ik moet terug omhoog. En mijn motor weegt 200 kilo en heeft maar nog geen 25 pk. Dus dat wordt pittig en met allemaal haarspeldbochten en modder en stenen. En ik kom bij de derde haarspeldbocht, val ik om met de motor. En terwijl ik toch nog die berg op probeer te komen, verbrand ik mijn koppelingsplaten. Dus gaat die motor echt helemaal nergens meer naartoe. En sta ik dus in mijn eentje langs een berghelling in Iran waar niemand is. Want de lokale mensen weten natuurlijk allemaal dat dat eigenlijk een doodlopende weg is, behalve ik. En ja, laat ik alles maar achter en ga ik lopen tot ik een huis tegenkom. Vertel zo meteen even hoe dat afloopt. Ik vond het wel grappig dat het het verhaal is waarmee je boek ook begint. Want het is niet een verhaal waarvan ik zelf denk, nou, ik ga ook eens lekker reizen. Nee, voor je niet motiveren? Nou ja, niet meteen, nee. Nee, ja, ik denk dat ik ermee ben begonnen omdat Iran heeft wel op die reis, was wel een van de plekken die de meeste indruk op mij heeft gemaakt. En vooral ook hoe, ja, ik heb mezelf daar dus best wel een paar keer in de nesten gewerkt. En iedere keer was er dan toch weer wildvreemde mensen, lokale bevolking, die mij daar dan weer te hulp schoot. En dat was in dit geval ook zo. Dus dat leek me toch wel een mooi moment om het boek mee te beginnen. Gaat het daar straks, willen we nog even verder horen hoe het daar uiteindelijk afloopt. Maar eerst gaan we even naar iets van korter geleden, naar iets recenter. 3 weken geleden zagen jou 2 miljoen abonnees op je account Itchy Boots opeens dit. Oh, I crashed really hard. I think I hurt myself. My foot and my shoulder. This is so stupid. No, I can't take my helmet off. I can feel it. It's broken. What to do now? I just hope someone will pass soon. I don't take my helmet off, but it's not so easy with one hand. Ah, it's nobody here. Nobody. Nobody here. Nou, je bent weer hier. Toch even de beleefde eerste vraag hadden we al veel eerder moeten doen. Hoe gaat het? Ja, het gaat ondertussen al een heel stuk beter. Ben er nog niet helemaal. Maar dit gebeurde net in Tanzania. Kwam ik hard neer in the middle of nowhere eigenlijk. En mijn sleutelbeen was op 4 plekken gebroken. En dus ik kon mijn motor ook niet meer optillen. En ja, ik moest eigenlijk wachten tot er iemand voorbij kwam. Nou, zullen een heleboel mensen denken, dan doe ik niks. Maar jij denkt, nou laat ik het even opnemen. Ja, nou ja, ik wist meteen. Nee, maar dat is een reflex die sommige mensen dus blijkbaar hebben. Jij hebt die, terwijl andere mensen misschien zouden denken, ja. Nou, dat is wel gegroeid, zeg maar. Want nu doe ik dit 5,5 jaar. Ja. En inderdaad, in die eerste reis heb ik heel veel dingen niet gefilmd, inderdaad. En nu zit het er zo wel in dat ik wist meteen, oké, dit gaat de rest van deze reis heel erg bepalen. Dus dit moet ik vastleggen. Ja. En dan? Want dan komt er een lokaal los. En dan? Hoe gaat het dan verder? Ja, ik heb een half uur langs de kant van de weg gelegen. En toen kwam er een auto aan. En die stopte. Er zaten 3 artsen in. Dat was dan wel weer geluk. Ja. En die hebben me naar het ziekenhuis gebracht. Dat was 5 uur over een hobbelweg naar het ziekenhuis. Een andere local die voorbij kwam, die is op mijn motor gesprongen. Die heeft mijn motor daar ook naartoe gereden, 5 uur lang. Zo. En toen in het ziekenhuis zeiden ze, ja, je moet geopereerd worden. Maar toen dacht ik, nou, dat ga ik niet in Tanzania doen. Dus moest ik een paar dagen wachten met een klein vliegtuigje naar de hoofdstad. Toen naar Nederland. En toen werd ik daar in het ziekenhuis in Nederland met pijnstillers naar huis gestuurd. In eerste instantie. Toen duurde het nog 2 weken voordat ik geopereerd kon worden. En toen hebben ze per ongeluk door mijn long geboord. Dus toen werd ik ook nog wakker met een klaplong erbij. Dat was wel jammer. En, ja, dat is nogal jammer. Ja. Ja. Wat weet je dan van die 5 uur in die ziekenauto over die dirt road? Nou, dat deed heel veel pijn. Mm-hmm. Want dat was nogal, die auto had niet heel veel schokdempers. Dus met alles hier en stukken, dat deed wel zeer, ja. Voel je dan eenzaam? Nee, op zich niet, nee. Oh. Want ja, er waren in ieder geval mensen bij me, zeg maar. Ja. Maar nee, dat niet. En angst, ik denk dat het een aantal mensen die nu luisteren denken, nou, lijkt me wel angstige ervaringen. Jij roept veel woorden bij mij op, maar niet dat je ze als angstig ervaart. Ervaar je angst op dat moment? Dat je denkt, ja, het zou ook wel eens anders kunnen aflopen of ik lig hier? Of... Nou, nee, in dit geval viel dat wel mee, denk ik. Want ik wist, nou, het gebeurde om 1 uur 's middags. Dus ik dacht, nou, oké, ik heb nog de hele middag, kan er nog iemand voorbij komen voordat het echt donker wordt. Op zich ook. Ja, achteraf denk ik ook al van, ja, zaten daar eigenlijk wilde dieren? Want op zich, in heel veel gebieden in Afrika loopt ook gewoon van alles, allerlei wild rond, zeg maar. Maar daar was ik eigenlijk op dat moment, dacht ik daar helemaal niet aan. En toen dacht ik, nou, het is vast, komt er nog wel iemand voorbij. En ik heb altijd wel zo'n apparaatje waarbij, want er was ook geen telefoonontvangst of zo. Maar ik heb wel een apparaatje waarbij je met satelliet een sms kan sturen. Dus ik had een berichtje gestuurd naar een vriendin van me met mijn gps-coördinaat van, ik lig hier, sleutelbeen gebroken, stuur hulp. In de hoop van, nou ja, als hier niemand voorbij komt, dan is zij vast wel iets aan het regelen op een of andere manier. En komt het ergens wel goed. Dus op zich. Moet je wel veel vertrouwen hebben in je medemens. Ja. Maar ik denk dat wel. Ja, ik doe dit nu 5,5 jaar. En dat is eigenlijk alleen maar iedere keer is dat bevestigd geweest. En vooral eigenlijk in Afrika, denk ik, werd ik echt aan alle kanten door wereldvreemde mensen geholpen. Dus op een gegeven moment krijg je gewoon een rotsvast vertrouwen van, nou, de eerste persoon die voorbij komt, stopt en helpt mij. Ja. Natuurlijk. Ja. Dat is ook wel fijn, toch? Dat je met dat vertrouwen kan rondreizen. Ja, dat is ook wel nodig, denk ik. Want als je continu met angst zit, dan is het ook niet vol te houden, denk ik. Hou dit even vast. Ik ga heel even naar Andy Houtkamp. Die heeft vast iets over polstok en hoogtes en zo. Ja, 5,75 ligt hij op. Duplantis slaat over, maar dat is niet zo vreemd. Menno Vloon, eerste keer niet gelukt. Dus die stok ging naar beneden. Overigens prolongatie van de titel voor Kaylee Hodgkinson op de 800 meter. Vloon zo dadelijk voor zijn tweede poging. Bij ons aan tafel Noralie Schoenmaker. Ze heeft het boek Keerpunt over waarom ze eigenlijk motorrijder is geworden. De hele wereld overreist. En dat verhaal begint eigenlijk in 2018. Want je leven werd toen op zijn kop gezet. Kunnen we ook lezen in Keerpunt. Wat gebeurde er? Nou, ik kwam erachter dat mijn partner al een hele tijd er een ander op nahield. En dus toen had ik geen keuze eigenlijk dan de relatie te beëindigen. Maar daardoor kwam ik in de problemen met de woning en hypotheek en een bank die dan zegt van jij kan dit in je eentje niet betalen. En dat was wel gelukt als mijn werkgever een beetje had meegewerkt, maar die vond dat juist het moment om dat niet te doen, denk ik. Dus toen raakte ik mijn huis kwijt en toen dacht ik, ja, waarom werk ik dan eigenlijk nog voor die baas? Laat ik dat dan ook maar mee kappen. En toen ben ik vertrokken. Ja, had je al veel reiservaring? Ja, op zich wel. Ik had daarvoor al in mijn twintiger jaren al een paar jaar gebackpacked de wereld over. En voor die baan werkte ik ook heel veel in het buitenland. Dus eigenlijk was ik al 7 jaar heel veel in het buitenland. Dus ook ervaren met het alleen reizen. Wat is daar zo lekker aan? Wat is daar fijn aan? Ja, dat heb ik vanaf het begin altijd al gedaan. Om mijn 18e ging ik in mijn eentje naar Egypte. En dus eigenlijk van dat moment heb ik eigenlijk altijd alleen gereisd. Ja, ik vind dat heerlijk. Ja. Gewoon eigenlijk het doen en laten waar je zelf zin in hebt. Elke beslissing kan je zelf maken. Je hoeft niet te overleggen. Wat wil jij eten vanavond? Ja. Je kan gewoon zelf beslissen. Ja, vind ik heerlijk. Maar je had nog niet veel met de motor gereisd. Nee, die motor was wel nieuw daarbij. Dat de motor was nieuw, ja. Dus ik had altijd gebackpackt met openbaar vervoer. En deze keer kwam er een motor op mijn pad. En ik was naar India gevlogen. En daar zag ik van, hey, je kan hier motoren huren voor €15 per dag. Ik denk, dat is goedkoop. Ja. En ik had toen al wel mijn rijbewijs. Dus ik dacht, nou leuk, ga ik doen. Eens even kijken. En dat heb ik 3 weken gedaan. En toen leverde ik die motor in. En toen voelde ik me eigenlijk een soort van, ja, alsof ik net al mijn vrijheid weer had weggegeven. Dacht, ja, ga ik nou echt weer in een bus zitten met een kip op schoot en opgepropt met allemaal mensen, weet je, en bagage zo. Dacht ik, nee, ik ga een motor kopen. Maar veel mensen met een motorreis, zeker dit soort reizen, moet je ook een beetje handig zijn en verstand hebben van die motor. Had je dat of heb je dat gekregen in de loop der tijd? Nou ja, moet. Ja, het is handig. Maar het is toch wel handig. Het is zeker handig. Ik zou willen dat een van mijn talenten was, maar ik heb er echt geen gevoel voor. Dat is ook niet beter. Ik kan nu een beetje meepraten, zodat het in ieder geval klinkt alsof ik weet waar ik het over heb. Ja. Opeens weet je toch hoe die koppelingen dat die kunnen doorbranden in Iran. Precies. Ja? Je leert natuurlijk wel een hoop. En ik kijk ook wel altijd mee als monteurs aan mijn motor aan het sleutelen zijn. Dus ondertussen weet ik wel wat, maar ja. Maar op het moment dat er iets is, ben je eigenlijk aangewezen op anderen, zeg maar. Ja, kijk, ik kan een lekke band kan ik repareren en kleine dingetjes en zo. Ja. Maar ja, als er iets... Ze hebben ook in West-Afrika mijn hele blok uit elkaar gehaald op straat, weet je. Ja, dan sta ik erbij en dan kijk ik ernaar. Maar hoe vaak gaat het fout, zeg maar? Hoe vaak heb je even de hele tijd nodig? Ja. Ja, doe je het er bijna om? Nee. Ja, ik moet zeggen, die laatste reis door Afrika, weet je hoeft echt niet op zoek naar problemen, want ze vinden je. Het is gewoon pittig. Weet je. Ja. Maar waar moet ik aan denken? Wanneer loop je tegen gewoon technische problemen aan met je motor? Nou, bijvoorbeeld in Liberia reed ik een stuk. Dat was een hoofdweg van echt een grote plaats naar een grote plaats. Een hoofdweg door de jungle, maar die is dan onverhard. En het was regenseizoen. Dus echt modderlaag van een meter dik. Er stonden daar volgens mij iets van 50 voertuigen helemaal vast. En sommige voertuigen stonden al een maand vast in de modder. Boah. En dan kom je eraan. En ja, toen ook geprobeerd door die modder te komen. En nou, hup, meteen onderuit. En toen was er een local die zei, ik doe het wel. Dus die springt op mijn motor. Ik denk, nou ja, oké, succes. En dus hij heeft hem er doorheen gekregen, maar toen ook dus weer de koppelingsplaten verbrand. Dacht ik, hé, nu herken ik dit. Ja. Ja. Maar hoe is dat in Iran afgelopen toen? Ik heb toen een huis gevonden met mensen. Die hebben wat meer mensen opgetrommeld. Toen hebben die motor, zijn we teruggelopen, hebben die motor de berg opgeduwd. 200 kilo. Ja, dat ging niet vanzelf, maar het is gelukt. En toen heb ik die nacht daar geslapen. En de volgende dag, toen kon ik wel weer rijden. Want als je koppelingsplaten afkoelen, dan kan je weer even rijden. Dus ik dacht, ik ga weer. En toen strandde ik een stukje verderop, zeg maar. Maar precies naast een soort mechanisch bedrijfje of zo. Ik zag allemaal autobanden liggen. En ja, als je daar dan stopt als buitenlander, ze zien niet zo heel veel toeristen in Iran. Ja, ze waren aan het vechten wie me mocht helpen. Dus het was echt, nee, ik breng je naar daar naartoe. En ik help je. Dus toen is het ook goed gekomen. Is taalbarrière nog lastig? Of lukt het op de een of andere manier altijd met handen, voeten en naar elkaar kijken om eruit te komen? Het lukt eigenlijk altijd. Ja, het is als je. Mijn Spaans is best wel goed. Dus op mijn reis van Patagonië naar Alaska, zeg maar Latijns-Amerika, dan kan je echt een gesprek voeren met de mensen. Dat is natuurlijk veel leuker. Maar als je geen woord spreekt, dan kom je er ook uit. Kan je alleen niet echt een diep gesprek voeren. Ja. Waar rij je het liefst? Je hebt de hele wereld gezien. Wat is de beste plek om motor te rijden? Zoveel plekken. Maar voor mij altijd de bergen. Maakt op zich dan nog niet eens zoveel uit welke bergen. Maar bergen en dan onverharde paadjes. Dat is echt waar ik het blijst van word. Wat bepaalt dan je keuze elke keer? Wat je gaat doen? Op welke wijze? Of laat je het gewoon op je afkomen? En... Ja, soms heb ik een vaag plan. Soms heb ik geen plan. Meestal heb ik al zoiets van, dat klinkt leuk. Of iets spreekt me aan. En dan ga ik er gewoon naartoe. Heb je nu plannen? Jazeker, ja. Ik ben al bezig met het volgende seizoen. Dat wordt seizoen 8. Want ja, nu is seizoen 7 dus een klein beetje abrupt afgelopen. Je gaat helemaal in televisietermen praten van seizoenen. Ja, het is allemaal heel serieus. Ja. Maar ik wil in oktober ga ik weer rijden. Dus ik heb deze zomer even echt een grote pauze van YouTube. Vanwege het sleutelbeen en alles. En gewoon even een pauze. Maar in oktober ga ik weer rijden. Want hoe is dat? Je zegt, ik vind het alleen reizen heerlijk. Ik kan de hele dag precies doen waar ik zelf zin in heb. Ja. Maar alleen is ook relatief. Want er kijken wel gewoon echt letterlijk miljoenen mensen mee met jouw vlogs. Ja. Is dat een last die je op je schouders drukt? Ja, het begint veel lastiger te worden. Want op een gegeven moment kan ik nergens meer, zeg maar, ongezien rijden. En word ik overal herkend. En dat is soms best oké. En soms maakt het ook wel lastig. Want ik hoor dan ook mensen die zien me rijden, die denken, hey, maar daar gaat ze nou, wat leuk, ik rijd er achteraan. Maar ja, ik weet niet wie je bent. Ja. En ik word achtervolgd in één keer door een wildvreemd persoon. Dus dat maakt het voor mij wel lastig. Maar gebeurt dat echt dagelijks? Ja. Ik zag in een van je filmpjes een Amerikaanse grenswacht. Ja. Waar je wilde gewoon de grens oversteken. En die herkende je ook, toch? Ja, klopt. Ja. En in het begin, toen ik aan deze Afrika-reis begon, in een deel van West-Afrika, dat ging in eerste instantie heel lang goed. Ik werd nergens herkend. Ik denk, ik voelde me heel ontspannen. Ik denk, lekker bezig. En ja, toen ging een video best wel viral. Dus vanaf daar werd ik in één keer wel weer overal herkend. Dus ja. Want veel mensen denken, die social media, die dromen van dit soort aantallen. Zitten er ook vervelende kanten aan miljoenen volgers en mensen die misschien wel ineens van alles van jou willen of iets? Ja, ik denk dat het inderdaad, het is super tof. Je krijgt heel veel hele leuke positieve reacties, wat echt geeft heel veel steun. Maar ja, ik krijg ook doodsbedreigingen. Dus en dat speelt dan toch, zeg maar, ook in mijn hoofd. Als dus in één keer iemand denkt van, hey, ik ga een stukje met je meerijden. Ja, ik weet niet, ben jij degene die me net verwensingen heeft gestuurd? Of ben je degene die hoi wilde zeggen? Dat weet ik natuurlijk niet. Waar komen die verwensingen? Ja, komen die naar aanleiding van een gebeurtenis? Of zijn dit gewoon, zoals meerdere mensen het hebben, gewoon iemand die out of the blue dan ineens... Ja, soms is het gerelateerd aan iets wat dan in een video gebeurt, bijvoorbeeld. Maar soms ook, ik heb geen idee. Ik reed bijvoorbeeld, dat was in seizoen 1. Toen reed ik langs de grens met Afghanistan. Dus ik reed in Tajikistan. Dus ik was eigenlijk in die streken, moslimlanden. En toen kreeg ik in één keer heel veel haatberichten van dat een blanke vrouw, die hoort daar niet. En dat ik maar verkracht en vermoord moet worden, want ik vraag erom. En dat soort reacties, ja. Ander voorbeeld, misschien wel eens een filmpje dat ook viral ging. Want je wilt naar Cameroen en dan kom je een grenswacht tegen. Donc permis de conduire. C'est pourquoi tu roules là-bas, c'est dans ton pays. Ce n'est pas pourquoi tu roules au Cameroun. Oui, I have another one. International. Le signature, c'est qui? This is an international driver license. Parce qu'il ne va pas la signature de l'autorité. This is valid all over the world. I have all the papers. All is correct. Ce n'est pas correct. It is. Ouais, est-ce que je refuse? I'm gonna put this back in here and then I'm gonna go because all the papers are correct. I just said, hey, all these stamps are good. All my papers are correct. And I just start packing up and I just left. I'm sorry, I don't have any money left to pay these guys. Ja, een grensbewaker doet moeilijk over je papieren. Ja, dit is niet de eerste keer, kan ik me voorstellen. Nee, het was niet de eerste keer. Ja, en je weet het al snel. Ik wist gewoon meteen, hij zoekt iets. Meestal vragen ze alleen je paspoort. Dat is redelijk normaal. Mm-hmm. Maar hij begon paspoort, motorpapieren, douanepapieren, rijbewijs, internationaal. Nou, dus hij zoekt iets. Hij wil geld. Maar ja, ik wou zeggen, die wil gewoon geld. Ja, die wil gewoon geld, ja. En doe je dat? Nou, nee. Is dat niet heel Holland om dat niet te doen? Want er zijn ook mensen die zeggen, ja, wij hebben belastingen. Die mensen daarachter, die willen een beetje, kom op, zeg. Ja, het zijn een paar factoren, zeg maar. Ik ben principieel tegen corruptie. Ja. En ook omdat ze doen dit niet alleen maar bij mij. Maar dit doen ze iedere dag ook bij de lokale bevolking. Die niet zoveel geld misschien te besteden heeft. Maar in dit geval had ik ook gewoon eigenlijk bijna geen geld meer. Want daarvoor had ik ook al de immigratie moeten betalen en de kosten moeten betalen. Dus ik had al die mannen ook allemaal geld gegeven. En ik had eigenlijk bijna geen geld meer. Maar het klinkt hier zo van, het is leuk dat jij het wil, maar ik start mijn motor en ik doe u de hartelijke groeten. Ja, er zijn landen, zo ging het ook. Er zijn landen waarbij je dan 10 minuten later toch op een hele andere plek zit dan dat je gehoopt had. Ja, in dit geval. Ja, weet je, ik stond al 15 minuten met die man te bakkeleien. En ik wist van, ik moet nog een hele dag rijden. Ik was onderweg naar de grens met de Congo. En ik dacht, als ik nu niet vertrek, dan kom ik in het donker aan. Wat uiteindelijk dus ook gebeurde. En ben ik dus in het donker geprobeerd de grens over te steken in naar de Congo in een uitgeholde boomstam. En toen viel ook mijn motor uit die boomstam in de rivier. En drama. Dat wist ik toen nog niet dat ging gebeuren. Maar ik had wel zoiets van, ja, vriend, ik heb geen tijd hiervoor. Dus toen dacht ik op een gegeven moment, nou, ik ga maar gewoon. En toen ik wegreed, riep hij nog wel van, ben je getrouwd? En toen dacht ik helemaal, oké, nou, dit is niet serieus. Ik ben weg, ja. Was je nog bijna met hem geëindigd? Ja. welke landen kom je het liefst? Wat vind je bijzondere landen om doorheen te rijden? Even los van het motorrijden aan zich. Ja, nou, hoe zwaar Afrika ook was, was het wel het meest avontuurlijk. Hoe avontuurlijker eigenlijk, hoe blijer ik word. Dus Europa is bijvoorbeeld voor mij, ja, is hartstikke mooi. Ook hele mooie plekken, maar daar word ik niet echt warm of koud van. Ik wil gewoon, ja, toch wat meer moeilijkere landen. Hoe is het dan om nu een paar maanden dat dan niet te doen? En is dat het toppunt van saaiheid voor jou? Dat je nu even de tijd moet doorkomen hier? Nee, maar... Ja. Het is langzamerhand een hele manier van leven natuurlijk die je hebt. Ja, dat is zeker waar. Maar ik denk nu ook wel, nu na 5,5 jaar... Ik was nu ook wel even toe aan een pauze. En ook voor mijn gezondheid. Niet alleen het ongeluk, maar daarvoor ook in Afrika. Je pikt de ene parasiet na de andere op. En ben veel ziek geweest en zo. Dus een malaria pillen en weet ik het allemaal. Dus ik had zoiets van, waarschijnlijk is het voor mijn gezondheid wel goed om heel even een soort van pauze te nemen. Maar ja, het kriebelt al wel. Ik heb al wel zin in oktober en weer weg te gaan, ja. Want hoe avontuurlijker, hoe beter, hoe saaier, hoe onrustiger. Ja, word je er ook ja. echt onrustig van? Ja, ja. Maar dat is wel een dilemma dan. Want je zegt aan de ene kant, YouTube, het levert natuurlijk, denk ik, schat ik even in, ook gewoon geld op. Het maakt ook dat je deze manier van leven kunt handhaven. Ja. Eigenlijk wordt het te groot om nog overal echt relaxmotor te kunnen rijden. Ja. Maar als je dat avontuurlijke wilt voortzetten, ben je er ook een beetje van afhankelijk, toch? Ja, klopt. Het is een heel lastig pakket. Precies, ja. Hoe ga je daarmee om? Hoe maak je die afwegingen? Ja, weet ik niet zo goed. Ja, ik heb zoiets van, ik blijf gewoon doorgaan zolang ik het leuk vind. Oh, ja. En als het op een gegeven moment al niet meer gaat, om wat voor reden dan ook, dan verzin ik wat anders. Ga ik iets anders doen. Ik ga voorlopig nog even door. Ik ga ook nog niet weg. Ik ga nog wel heel even naar Andy Houtkamp. Andy, praat ons bij. Ja, Menno Vloon is nog steeds bezig. Lat ligt op 5,75. Daar zijn er al 6 overheen. Niet Duplantis, want die heeft dat overgeslagen. En ook nog niet Menno Vloon. Met de nadruk op nog maar. Het wordt precair, want hij heeft al 2 keer gesprongen op 5,75 meter. En 2 keer, zoals het heet, afgesprongen. En dat terwijl hij toch aardig kan springen, om het zomaar te zeggen. Want zijn persoonlijk record ligt veel en veel hoger. Ergens in de 5,90 meter, 5,96 om precies te zijn. Zaandammer, 30 jaar, moet er aan de bak. Want hij moet nog 1 keer even vlammen om over 5,75 heen te gaan. Bij ons aan tafel dus René Postuma, sportverslaggever bij RTV Drenthe. We hebben gepraat over zijn boek Dagboek van een sportverslaggever na een hersenbloeding. En ook Noralie Schoenmaker is hier, motorrijdster, bekend op YouTube via Itchy Boots. En zij schreef het boek Keerpunt. Ik las in dat boek, Noralie, ook dat je uitgenodigd werd op een Indiaanse bruiloft toen je daar rondreed. Ja, klopt. In Kashmir. Ja. Ja, het is in veel van dit soort plekken is het een soort statussymbool wel... om ook internationale gasten te hebben op een bruiloft. Ja. Dus dat was volgens mij de voornaamste reden ik werd uitgenodigd. Maar ja, dat was echt geweldig. Hoe raak jij aan de praat met die mensen? Ik ontmoette de oom van de bruid ontmoette ik toen ik op die huurmotor rondreed. Mm-hmm. Dus ik had in eerste instantie zijn motor gehuurd. En toen reed ik door Kashmir en toen ontmoette ik die beste man. En die zei van, kom naar de bruiloft, dat is over een paar weken. En toen heb ik gezegd, ja, is goed. Dus toen ben ik inderdaad een paar weken later teruggekomen. En was het inderdaad een driedaagse bruiloft met, 63 gangen menu. En heel veel gegeten. Ja. René, volgens mij ook nog steeds hier in de studio. Je zit gebiologeerd te luisteren. Volgens mij hebben jullie al een soort afspraak gemaakt om ook een itempje te gaan maken. Ja, want ik hoorde net dat je over 2 weken bij de TT bent. Nou, en volgende week woensdag, 19 juni. Okay. Dan wil ik ook graag even langskomen om met jou te praten. Ja, absoluut. Want TT is voor jou het hoogtepunt in het sportjaar? Nou, misschien met name maar een groot evenement. Ja, voor ons natuurlijk wel. Ja. Ja, het is, tot aan dat de Formule 1 hier kwam, was dit het grootste eendaagse sportevenement in Nederland. Ja. En ja, bij ons in de achtertuin. Dus ja, prachtig, leuk. Ja. En Noorli, jij gaat er natuurlijk ongetwijfeld je boek een beetje verder oppimpen daar, op die TT. Wat gaat er gebeuren? Ja, zeker. Nou ja, die van volgende week woensdag is een boekpresentatie. Dus dan met een interview en signeren. Maar de TT zelf, de wedstrijd, dat is op mijn verjaardag toevallig. Dus dan ga ik er ook heen. En ben jij TT-liefhebber van kinds af aan? Of sinds je die motor gehuurd hebt voor de eerste keer... ben je ook geïnteresseerd geraakt in de TT? Nee, ik keek eigenlijk heel veel MotoGP toen ik net begon met motorrijden. Dus op mijn 28e heb ik motorrijbewijs gehaald. En toen een beetje te leren. Ja, maar ik vond het gewoon mooi. Ik vond eigenlijk meteen alles met motoren gewoon prachtig. Uh-huh. Dus dat keek ik heel veel. Maar op een gegeven moment, in het buitenland kon ik het eigenlijk steeds niet kijken. Dus het is een beetje verwaterd. En ik ben heel vaak weg in het buitenland als de race is hier in Nederland. Dus daarom vind ik het nu echt heel leuk dat ik erbij kan zijn. Ja. René, heb je nog wat te vragen over eigenlijk aan haar bij dat item volgende week? Ja, jullie hebben wel het gras voor mijn voeten weggemaakt zo'n beetje. Dat is wel waar. Nee, maar er zal vast nog wel wat over zijn waar we volgende week nog kunnen vragen. Absoluut. Je zei het al, ik moet nog een beetje kijken naar waar je heen wil in de najaar. Dan komt er een nieuw seizoen. Ja. Kun je dan dat überhaupt nu al plannen? Want ik kan me ook voorstellen dat de delen van de wereld zijn waar bijvoorbeeld heel onrustig is. Of dat je gewoon ingehaald wordt door de actualiteit. Ja, klopt. Ja, daarom kan ik dus nu niet echt plannen. Want helaas breekt er hierna wel af en toe een oorlog uit en verandert alles weer. Mm-hmm. Dus ik zie het wel als het dichterbij komt en dan ga ik rijden. En dan... Zijn er landen die je echt niet doet? Nou, over het algemeen hebben we altijd een soort van basisregel om niet naar een land te gaan waar echt een actieve oorlog bezig is. Een beetje rebellen, dat doe ik dan nog wel. Maar echt een hele heftige oorlog, daar probeer ik dan wel van weg te blijven. Maar Rusland bijvoorbeeld? Ja, dat is nu heel gevoelig. En daar kom je ook amper in. Dus, maar daar ben ik ook al op zich mag geweest. Wel als Nederland. Ik bedoel, de Nederlandse regering zegt liever niet. Maar de Russen zeggen, het kan wel op zich. Ja, maar bij de grens doen ze volgens mij toch nog best wel moeilijk. En ik ben al 2 keer geweest. Eerst maar naar Azië gewoon. Hè? Eerst maar ze wat. Ja, andere, er zijn genoeg andere landen. Dank dat je hier wilde zijn, Noralie Schoenmaker. Beterschap met het herstel. René Postma is gelukkig helemaal hersteld. Gelukkig maar uiteraard, dank ook dat je hier wilde zijn. En heel veel succes. Met jou en Emmen natuurlijk. Dankjewel. Zometeen het laatste uur van het EK Atletiek in Rome. Met natuurlijk Menno Vloon op de finale van het Polstok hoogspringen. Maar we maken ons ook op voor 2 estafettes. De 4x100 meter. Bij zowel de vrouwen als de mannen met 2 keer het Nederlands team. Tot zo. Na de 10 uur. Graag tot zo. NPO Radio 1 podcast. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. Ik wist eigenlijk al van jongs af aan dat ik moeder wilde worden ooit. Maar alleen wist ik niet dat het zo moeilijk zou zijn. Wat ben je bereid voor een ander te doen? Ja, ik dacht dat is het mooiste wat je voor iemand kan doen. Zeker omdat ik zelf nog helemaal niet die wens had van ik moet een kind. Vanaf wanneer ben je moeder? Toen sloeg het eigenlijk echt om. Toen was het geen garnaaltje meer, maar toen was het in één keer mijn kind. Deze week in Docs. Baarmoeder. 11 jaar geleden werd ik moeder. 11 jaar geleden werd ik moeder. Een podcast van de NTR en VPRO voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster.

Kan altijd nog alle kanten op, maar ik denk het niet. Ik denk dat hij het te lastig heeft. Hij loopt wel mee, maar daar is alles mee gezegd. Verder bespreken we twee tegenslagen die de badmintonwereld moest verwerken op één dag. En we duiken met collega Henk van Steeg in de Poolse voetbalcultuur in onze nieuwe rubriek Voetbalplaatjes. Doen we na het belangrijkste sportnieuws van vandaag. Nederlandse estafette vrouwen hebben op de slotdag van de EK Atletiek in Rome goud gepakt op de 4x400 meter. Femke Bol maakt het karwei als laatste loopster af. Nu gas geven, Femke. Daar gaat ze. Op weg naar de finish. Gaat ze het redden? Ja, want er komt nog een eindsprint. Er komt nog een eindsprint. Nederland, goud. Goud voor Nederland. Voor Lieke Klaver, Katelijn Peters, Lisanne de Witte en Femke Bol. Straks de reacties en de finales dus bij de 4x100 meter. Opluchting in het trainingskamp van het Nederlands elftal, want Brian Brobbey vertrok vanmiddag geblesseerd van de training. En gevreesd werd voor weer een tegenslag, maar nu blijkt het allemaal mee te vallen, want uit onderzoek blijkt dat er niets aan de hand is. Tellen Griekspoor is door naar de kwartfinale op het tennistoernooi van Rosmalen. De titelverdediger won in twee sets van McDonald uit Amerika. En ook Gijs Brouwer is door naar die kwartfinale. Die won verrassend van oud-winnaar Mannarino. Hij is een grasspecialist, maar ik denk dat ik mezelf ook wel een grasspecialist mag noemen. Want het is gewoon een van mijn favoriete ondergronden en dat helpt gewoon. De laatste Nederlander bij de vrouwen, Suzanne Lamens, verloor kansloos van Naomi Osaka. Dylan Groenewegen toont steeds meer vorm in aanloop naar de Tour de France. De sprinter won vanmiddag de eerste etappe van de Ronde van Slovenië. Groenewegen was in die etappe net iets sneller dan Alexander Kristoff. Rafael Nadal en Carlos Alcaraz gaan samen dubbelen op de Olympische Spelen. Gespeeld op de gravelbanen van Roland Garros, waar Nadal dus al 14 keer won. En Alcaraz, met name over het enkelspel, deed dat afgelopen weekend voor het eerst. Zwemsters Noortje en Brechtje de Brouwer zijn Europees kampioen geworden op het onderdeel duet vrije kuur. De tweeling pakte eerder dit jaar ook al zilver op het WK. Jan Prieske is definitief de nieuwe trainer van Feyenoord. Zijn naam zong al een tijdje rond als opvolger van Arne Slot. Prieske komt over van Sparta Praag en tekent voor 3 jaar in Rotterdam. En badmintonner Robin Tabeling stopt na de Olympische Spelen van Parijs met zijn topsportcarrière. De dubbelpartner van Selena Piek kan het niet meer opbrengen om het gehele jaar in het buitenland te zijn. En eerder kondigde Piek ook al aan om te stoppen na die Spelen in Parijs. Gaan we weer even terug naar Thierry Boon, de man die voor ons bovenop het Nederlands elftal zit de komende weken. Thierry, goedenavond. We hadden al jou bedankt rond de klok van 8:30. Dachten, die Thierry die gaat even lekker eten en zo. De dag zit er wel op, maar het is niet aan rust erbij komen, want er is nieuws, hè, het kamp van Oranje. Nou, die Thierry dacht ook, ik ga lekker eten. Maar ik moet eerlijk zeggen, dus niet zoals al op. Maar alles wat jullie in Sportnieuws hebben gezegd over Oranje, daar kan weer de prullenbak in. Alles wat ik daarvoor heb gezegd, daar kunnen we met een korreltje zout nemen. Brian Brobbey ging het over. Zonder erg, zeiden we. Zijn blessure blijkt toch niet helemaal okselfris te zijn. Oh. Geen ernstige blessure, maar niet topfit. Dus nog maar afwachten of hij de volgende dagen met de groep kan meetrainen. Waarschijnlijk niet. En dus komt er een nieuw gezicht richting Wolfsburg. Joshua Zirkzee is opgeroepen door Ronald Koeman. Hij sluit zich zo snel mogelijk aan bij het Nederlands elftal. En is dat dan vooral om 11 tegen 11 te kunnen trainen? Nee, want in principe kon dat al. Dit duidt er toch wel op dat Brobbey serieus niet heel fris is. En Zirkzee is natuurlijk ook wel een man die gewoon een heel goed seizoen heeft gehad bij Bologna in Italië. Echt een revelatie. Staat ook in de belangstelling van de grotere clubs. Dus die roep je als Koeman zijnde best wel graag op, denk ik. Maar uiteindelijk is het slecht nieuws voor Brobbey. Maar dat is afwachten. Ja, Thierry, Zirkzee heeft ook last gehad van blessures. Ja. Betekent dat hij nu helemaal weer fit is? Ja, dat is kort maar krachtig. Ja, tuurlijk is hij nu fit, anders wordt hij niet opgeroepen. We hebben gezien met Quinten Timber bijvoorbeeld. Koeman vroeg aan hem, we hebben geen Koopmeiners, we hebben geen Frenkie de Jong. Ben jij fit? En hij heeft gezegd nee. Nou ja, dan is hij ook geen optie. Zirkzee moet dus fit zijn. Hij was gewoon nog op vakantie trouwens. Hij lag niet voor Mykonos op een jacht, zoals Ian Maatsen. Maar hij was lekker richting Amerika gegaan, richting Miami. Bezoekt daar het ene pretpark na het andere. Als je hem volgt op social media, dan zag je dat hij vandaag bij Disney World was. Ja, het is daar nog wat eerder, hè. 6 uur eerder. Uurtje of 4 is er daar nu. Nou ja, Disney World moet hij voortijdig afbreken en hij mag deze kant op. Ja. En weten we ook of dat betekent dat Brian Brobbey echt naar huis moet, of kan die nu ook nog in de plek van Teun Koopmeiners komen, omdat daar geen vervanger voor is opgeroepen? Ja, officieel gezien is hij de vervanger van Teun Koopmeiners, want die is geblesseerd. Je moet ook een soort certificaat hebben, een medisch formuliertje, om te laten zien van, nou ja, we hebben een blessure, dus roepen we iemand anders op in die selectie. Dus als je het één op één bekijkt, is hij de vervanger van Teun Koopmeiners. Maar Koeman had eerder al gezegd, ik hou het eigenlijk gewoon bij deze 25, dus het duidt er echt wel op dat er problemen zijn met Bobby. Oké, dan zijn wij bijgepraat. En mocht er meer bekend worden over de status van Brian Brobby, dan horen we dat vast van jou. Dankjewel, Thierry Boom. Gaan we weer even naar de atletiek, want ze starten al als favorieten en ze maakten het ook waar. We hebben het over Lieke Klaver, Katelijn Peters, Lisanne de Witte en Femke Bol, want ze prolongeerden op de EK-atletiek hun titel op de 4x400 meter. Opluchting en blijdschap bij slotloopster Bol. Ja, we hebben gewoon onze plek defended en super, super, super cool. En ook echt op een super mooie manier. Dat ik het stokje zo ver vooraan kreeg. Lieke startte hard. Katelijn maakt het gewoon. De zilvermedaille winnen, dat is moeilijk. Perfect. Lisanne, je had ook een heel snel rondje, hè? Oh ja? Nou, ik weet het niet. Ja, dat maakte indruk, kan ik je vertellen. Oké, nou, gelukkig. Nee, ik heb geen idee, maar het ging wel lekker, ja. Maar ik maakte mezelf een beetje boos, want op 200 wilden ze me voorbij. En ik dacht, nee, ik wil dat niet. Dus ik dacht, ik ga gewoon. Start als favoriet, is dat een lekkere druk? Ja, precies. Het is een beetje druk, maar het is wel een lekkere druk. Ja? Want ik bedoel, je moet het toch maar waarmaken. Volle bak hier, toch een druk lijkt me. Maar dat is lekker dus. Ja, en het went ook niet. Want we doen zo vaak een 400, maar het went gewoon nooit. Maar het houdt ons scherp en ja, het was een hele mooie race dit. Katelijn, jij met brons in de benen natuurlijk. Geeft dat vleugels? Ja. Ja, ik was heel blij. Ik heb daarna ook misschien iets te weinig geslapen. Maar ik dacht, boeien, één dagje op adrenaline gaat makkelijk. En we storten morgen wel in. De 4x400 meter loopt dus goud dus vanavond. Na het Nederlands kampioenschap gaan de basketballers van ZZ Leiden ook voor de titel in de B-Next League. Dat is de gezamenlijke competitie met België. Het eerste duel met Filou Oostende werd verloren. Dus moest Nederland en dus Leiden ook vanavond winnen om een derde en beslissende wedstrijd af te kunnen dwingen. En Ronald van Dam heeft dat duel voor ons bekeken. Goedenavond, Ronald. Is het klaar voor Leiden of komt die derde wedstrijd er? Het is klaar voor Leiden. Ah. Ze verloren thuis met 66-79. Eigenlijk wel kansloos, mag ik zeggen. En dan zag het ook wel een beetje naar uit naar de oorwassing twee dagen geleden in Oostende. Toen werd het 85-58. Ja, Oostende is in België al jarenlang de maat der dingen. Die zijn 25 keer al kampioen van België geworden van de laatste 13 seizoenen op rij. Hebben ook een veel groter budget dan Leiden. Dus zo heel verrassend is dat eigenlijk niet, dat zij nu de B-Next League titel hebben gewonnen. Ja, en zijn ze dan ook gewoon echt de verdiende winnaars als jij die twee wedstrijden eventjes bij elkaar optelt? Ja, over die twee wedstrijden zeker. De uitslagen liegen nooit, maar een andere conclusie kun je niet trekken. En ze waren er wel aan toe, hè, want deze competitie met de Belgische en Nederlandse clubs die bestaat pas 3 jaar. Het eerste seizoen versloeg Leiden Oostende in de halve finale en werd daarna dus kampioen van die B-Next League. Vorig seizoen stonden ze in de finale tegenover elkaar en won Leiden met 2-1 de best of three. En pakten ze zelfs het treble, want ze hadden ook nog de nationale beker en de landstitel. Ja. Nou ja, dat huzarenstukje heeft Leiden dit jaar niet kunnen herhalen, helaas. Nee. De assistent-trainer van Oostende moeten we het ook nog even over hebben, want dat is een trainster. Wat gaat zij doen? Ja, Oostende verliest wel Gaël Bauzin, zoals ze heet. Zij wordt de hoofdcoach van Landstede Basketbal in Zwolle. Dus zij wordt de eerste vrouwelijke hoofdcoach, naar ik weet, in het mannenbasketbal op het hoogste niveau in Nederland. Dus dat is wel denk ik heel leuk nieuws. Die vertrekt bij Oostende, maar die gaat dus in Zwolle aan de slag. En dus een primeur voor Landstede. Dankjewel dat je ons even bijpraat. Commentator Ronald van Dam. Gaan we weer even naar Andy Houtkamp in Rome. Andy, want die 10 kilometer van die mannen met Nederlandse vertegenwoordiging, maar die zat niet helemaal vooraan, maar zit hij erop inmiddels? Hij zit er wel op, hoeft het licht niet uit te doen. Noah Schutte is zijn naam. 28-28-52 zijn tijd. Het was een boemeltje, dus daar kun je niks aan doen. Hij wordt ermee 18e en de winnaar kwam uit Zwitserland. Dat was wel verrassend. Dominique Lokinyomu Lobalu voor de Fransman Schrupp. En voor de Spanjaard Endicum Venayo. Het zijn veel jongens die genaturaliseerd zijn uit Afrika. Wat belangrijk is Nederland met Revloon. Hij heeft al 2 keer afgesprongen. En dat betekent dat hij weer nog maar 1 kans heeft om die 5 meter 82 nu te gaan halen. Zou wel heel prettig zijn als dat lukt, want hij staat nu, want Duplantis is natuurlijk in één keer over 5,82 heen gegaan. Hij staat nu op de 8e plaats. Maar als hij er overheen gaat, Menno Verloon, maar hij heeft pas één poging gehad, zit hij echt heel dichtbij een medaille. Maar dan moet je eerst over een huis heen springen. 5,82 meter. Straks zijn tweede poging. Voetbalplaatjes. De toernooimuziek van de EK-landen. Ja, het EK-voetbal is in aantocht. Twee nachtjes slapen nog. En dus gaan we de komende weken in langs de leidende omstreken ouderwetse voetbalplaatjes verzamelen. En dan wel de echte voetbalplaatjes. Want wij in Nederland hebben door de jaren heen heel wat moois verzameld. Komt nog steeds van de tribunes. Ik denk aan, we zijn er weer bij en dat is prima. En wij houden van oranje. Maar hoe zit dat met de EK-deelnemers om ons heen? Collega Henk van Stegers hier gaat ons daar de komende weken alles over vertellen. Goed dat je er bent, Henk. Ja. We nemen de voetbalmuziek van de EK-deelnemers door. En met welk land zullen we vanavond beginnen? Ja, zegt de naam De Witte Adelaars je iets? Ja. Ja. Dan hebben we het over Polen inderdaad. De eerste tegenstander van Nederland. Komende zondag gaat het beginnen voor ook de Polen. Maar wat weten we eigenlijk over de voetbalcultuur en vooral de voetbalplaatjescultuur in dat land? Ik wist het nog niet, maar ik ben er ingedoken samen met Guido, Guido van Riet. En nou ja, we zijn op zoek gegaan naar de André Hazes en de Wolter Kroeze van het land. We gaan het oranje gevoel proberen op te zoeken, maar dat is daar natuurlijk rood-wit. En ik heb hulp ingeschakeld van Jan de Zeeuw junior. Zijn pa die was in 2008 de assistent van de bondscoach van de nationale ploeg in Polen. En toen was dat allemaal onder onze eigen Leo Beenhakker. Oh ja. Jan, goedenavond. Jan junior. Goedenavond. Hoe zit het met het rood-witte gevoel? Om daar maar eens mee te beginnen, zo vlak voor het EK. Ik was vandaag nog in mijn eigen stadje alleen een oranje bloempot heb ik zien hangen. Maar het is nog niet echt dat het speelt. Speelt het in Polen al? Ja, ja, zeker. Die vraag krijg ik ook vanuit Polen. Van, ja, hoe leeft het in Nederland? Zijn de huizen al oranje geverfd? Nou, hier valt het mee. Maar in Polen is de koorts eigenlijk al voor het toernooi al begonnen. Hè? De wit-rode koorts. Ja, als je 's ochtends het nieuws aanzet. Vanmorgen zat ik het nieuws te kijken om 8 uur. Er werd de kok van het nationale elftal geïnterviewd. De fysiotherapeut. Het is wachten totdat morgen de buschauffeur aan de beurt is. Dus ja, het is één groot feest al in Hannover, waar het Poolse nationale elftal is. Ja, heel goed. Ik zeg, we gaan alle plaatjes verzamelen. En daarvoor gaan we nu eerst terug naar 1974. Ons land valt natuurlijk als een blokfort voor het Nederlands elftal. Ja. Met grootheden als Cruijff en Van Hanegem. Het geweldige voetbal. En precies datzelfde gebeurt ook in Polen. Want daar hebben ze natuurlijk Grzegorz Lato. Dat is die kale de speler toen al. En het Poolse team leidt hij 2 jaar daarvoor naar een gouden medaille op de Olympische Spelen. Later wordt hij nog politicus en hij groeit in 1974 op dat WK uit tot een volksheld, mede door de 1-0 te scoren tegen Argentinië. Grzegorz Lato, goal! Odpowiedź wspaniała! Odpowiedź zespołu polskiego wspaniała, proszę państwa. En zo klonk dat dus op de Poolse televisie. Nou, uiteindelijk winnen de Polen en de troostfinale tegen Brazilië. Ze worden uiteindelijk achter Nederland 3e. Een ongekend resultaat ook voor dat land. En bij thuiskomst zingt de Poolse nationale ploeg dan meteen ook maar een singeltje in. Piłka nie jest okrągła, piłka jest kanciasta. Łatwiej stracić pola niż go wbić. Maar doet dit jou aan denken, Tom? Aan 1974, Polen. Jan, even voor de vertaling, want ik kwam er zelf niet uit. Waar zingen ze hier over? Ja, dit was het lied voor het WK 74, inderdaad. Ja, dat is jammer. Jan, die valt... Hoe maak je druk? Hij wordt stil van. Ja, je zou het bijna zeggen. Horen, dit plaatje. We gaan eens proberen... Ben ik nog te horen? Nou, met een grote vertraging en soms haap je een beetje. Maar het lied ging over het WK 74, waar iedere speler werd toegezongen. En eigenlijk werd er gezegd, maak je niet druk, onze droom komt uit. Nou, dat is uiteindelijk ook uitgekomen, 3e geworden op dat WK. Dan 8 jaar vooruit in de tijd zitten we in 1982. Dan doen de Polen het gewoon dunnetjes over op dat WK in Spanje. Opnieuw worden ze 3e, mede door een 3-0 overwinning op België. Lato i blisko niego Milekam. Doskonale znajomi Lato do tyłu, do zagrania. Gol! Zbigniew Boniek, proszę państwa. Pierwsza En daar hoor je die naam, de man die naast Slato opstaat, Zibi Boniek. En nou ja, dat is een goede speler, die valt op. En hij verdient daarmee natuurlijk ook een contract bij de Italiaanse topclub Juventus. Wint ermee in 85 de Europa Cup 1. En u weet het allemaal, die wedstrijd, het heizeldrama. Maar dan snel terug naar 1982. Derde plek dus weer op het WK op zak. Dan hoeven ze dit keer niet zelf te zingen. Hoeven ze niet dat zelf op te nemen. Maar uiteindelijk krijgen ze gewoon een mooie lofdicht als spelers. Bijvoorbeeld Boniek. Uličke znam v Barcelone, v uličke vyskočí Boniek. Będzie słychać na stadionie, bravo Bologna. Ja, ik krijg hier een goed gevoel bij. Een beetje als je blijft... Spaans terrasje. Ja, dat, maar ook een beetje Charles Aznavour. Dat zat er allemaal in. Jan, toch ook weer even naar jou. In ons land kennen we natuurlijk, we houden van Oranje. Er worden niet... Hij hangt niet. Nee, we hebben nog geen contact met Jan. Maar een mooie lofdicht daarop. Dan gaan we gewoon door met wat mij betreft toch wel de EK's. Want we hebben nu de WK's hebben we gehad. Maar zijn ze niet meer zo succesvol geweest in de recentere jaren? Nee, toch? Dat klopt inderdaad. We gaan 16 jaar geleden terug in de tijd. We hebben Jan weer in de buurt. Jan, ben je er weer? Even vragen. Ja, er gaat iets verkeerd waarschijnlijk met mijn Poolse telefoon. Is dat het? Misschien is dat een invigilatie voor de wedstrijd vanavond aan de zondag. Ja, dat zou wel mooi zijn. Dan nog even terug inderdaad naar die derde plek op het WK. Dan komen ze thuis met een lofdicht, wordt er op ze geschreven. We hebben daar een stukje van gehoord. Je hebt het al eerder gehoord. Waar bestaat dat uit? Ja, het is eigenlijk een adaptatie van een bekend kindergedicht in Polen. Waarin een soort, als je kinderen leert tellen, een telraam, een woord gebruikt. En Entlitek, Pentlitek. Dat woordje gebruik je als je kinderen een gedicht voorleest, een bekend gedicht. Ja. En de trainer destijds, de bondscoach, die heette Piechnicek. Vandaar dat het rijmde. En dat was ook de man Piechnicek, waar later Leo Beenhakker ruzie mee kreeg. Maar daar gaan we het misschien nog over hebben. Nou, wel leuk. Zullen we dat doen nadat we even nog naar Olympico zijn geweest? Want Andy heeft Menno Floon weer gesprongen. Jazeker, maar de eerste was echt een hele slechte. De tweede... Iets minder slecht, maar zeker niet goed nog. Hij heeft nog één poging op 5,82. Daar zijn twee mannen overheen tot nu toe. Duplantis en Sasma uit Turkije. Gaan we door met de voetbalplaatjes. Ik zei het al, we hebben de WK's gehad. Maar hoe verging het Polen op de EK's? Nou, hun eerste deelname was 16 jaar geleden pas voor het eerst, in 2008. Hadden daar ook wat Nederlandse hulp bij nodig. Want natuurlijk, Leo Beenhakker was toen de bondscoach. Nou, toen was er een leuke amateur, Poolse amateur, zanger en tekstdichter. En die dacht, weet je, ik pak die wijs van olé, olé, we are the champions. En dan probeer ik dan Leo Beenhakker op in te krijgen. Maar er moest wel iets met de naam van Leo Beenhakker gebeuren. Leo B. Het was meteen een criminele aanpak, inderdaad. Beenhakker had dus een Nederlands assistent, Jan de Zeeuw senior. En nu dus Jan junior. Die was toen ook al actief als sportmarketeer. Jan, hoe heb jij toen dat toernooi beleefd? Ja, ik woonde destijds in Polen. Ik heb ook besloten om eigenlijk in Polen te blijven en aan de slag te gaan in de sportmarketing toen in 2007. Ja. Ik heb het toernooi van dichtbij mee mogen maken. Heel emotioneel. Heel Polen leefde met het toernooi. Ja. En ik denk als Leo Beenhakker destijds gestart had voor de presidentsverkiezing van Polen, dan had hij die rustig gewonnen. die man was zo immens populair. En dat toernooi was natuurlijk een groot succes dat ze gekwalificeerd waren in een moeilijke pool ook. En boven Portugal gaan. Ja, maar uiteindelijk kwamen ze niet heel ver. Nee, uiteindelijk kwamen ze niet heel ver. Dat had ook te maken met blessures. Dat zien we nu bij het Nederlands elftal natuurlijk ook, dat je daar afhankelijk van bent. Onder andere de bekende, ook zeker in Nederland, Bas Tchaikovsky van Dortmund destijds. Die raakte geblesseerd aan zijn hamstring. Die kon niet mee. De topscorer van het EK-kwalificatie samen met Ronaldo destijds, Smolarek. Die was ook niet in goede vorm. Ja, en dan verlies je een wedstrijd. En de tweede wedstrijd tegen Oostenrijk krijgen een penalty tegen. Waardoor eigenlijk heel Polen achter meneer Howard Webb aan is gegaan. Ja, het was de Engelse scheids, toch? Met doodsbedreigingen en dergelijke. Ja. Ja, die Howard Webb, dat is nog wel een mooie anekdote. Die man, de scheidsrechter gaf dus thuisland Oostenrijk, destijds het organiserend land, een penalty onterecht. Maar er zijn heel veel Polen in Engeland die zijn eigenlijk op zoek gegaan waar die man nou woont. En toen hebben ze een man gevonden die dezelfde voor- en achternaam had. En die hebben ze op zijn huisadres bedreigd en ook zijn ramen ingegooid. En die man die bleek niet de scheidsrechter te zijn. Dus dat heeft ook nog wel een beetje een negatief staartje gekregen. Ja. Gaan we 4 jaar verder in de tijd. Het EK is dan notabene in Polen en in Oekraïne. Wederom doet Polen het niet echt geweldig. Maar er ontstond er wel een heerlijk voetbalplaatje. Coco Euro Spoko, gezongen door een van de bekendste zanggroepen uit Oost-Polen. Dan heb ik het over Jart Sabina. Als ik het niet goed uitspreek, Jan, moet je het zeggen. Ja, Jasabina. Jasabina. En als ik ze moet omschrijven, vrouwen gekleed in traditionele klederdracht. Dan moet je een beetje denken bij dit voetbalplaatje. Een beetje op Joost Klein. Ja. Nou, daar heeft het wel iets van weg inderdaad. Jan, wat voor lied was dit? Ja, dit lied was eigenlijk meer cabaret dan lied. En dat lied is later ook meerdere malen eigenlijk gecoverd door verschillende cabaretiers. Ja. Dit werd aangedragen als het volkslied voor Euro 2012. Ja. En is dat ook geworden en werd ermee plat gegooid. Het werd, in iedere supermarkt, in iedere restaurant werd dit nummer gedraaid. Maar het grappige toch, dat deze zanggroep, dit was echt zo'n keurig in het mooie klederdracht. Ze zingen ook op rouwpartijen en op trouwpartijen. Dus echt een beetje de traditionele hoek. En dan zitten ze op zo'n soort Joost Klein liedje. Ja. Nou, ze zijn voornamelijk later op rouwpartijen gaan zingen, wat ik vernomen heb. maar ja, dit werd verkozen als het nummer. En het eigenlijk meer als cabaret is het toen afgeschilderd dan zang. Ja. Gaan we nog door in de tijd, want we hebben het over 2016. Frankrijk, nog een keer gewoon de kwartfinale gehaald met Polen. En dan is er ook een nieuwe sterspeler, Robert Lewandowski. Dziesiątka na plecach, ruszył. Krychowiak, mamy to! Jesteśmy w ćwierćfinale Euro 2016. Tak. To jest prawda. Ja, dan zijn we toch een stuk verder in de tijd. Dat betekent dat er ook een nieuwe muzikale tijdsgeest aanbreekt en dat het team bezongen wordt in een rap. Dzięki panowie, wiecie, że nic się nie stało. Zrobiliście dużo więcej niż się po was spodziewano. Taki rezultat jak ten, każdy Polak brałby w ciemno. Jesteście fantastyczni, nic nie poszło na daremno. Dziękuję Fabiński za wszystkie świetne parady. Gdybyś nie stał na bramce, to nie dalibyśmy rady. Dziękuję Jędrzejczyk, ja, że świetnie się spisywał. Ja, heb ik jou toch weer nodig voor de vertaling? Waar gaat dit nu over? Nou, dit is eigenlijk typisch Pools wat je hoort. En ik hoop dat we dat zondag gaan horen. Het woord niet in je stouw, dat betekent er is niks gebeurt. Dat zingen de Poolse supporters altijd als er verloren wordt. Ja. En de Polen zijn nog best wel redelijk vaak pessimistisch ingesteld. Dus al gauw als er na 10 minuten een tegengoal valt, wordt er gezongen, er is niks gebeurd. Over 4 jaar worden we wereldkampioen. Dat is ook een bekend supporterslied. Ja. En daar was dit lied ook voor om de spelers te bedanken, want het was wel een succes achteraf. Ja, natuurlijk, zeker de kwartfinale. Dat toernooi. Ja. Bestaat er dan zoiets als een Poolse versie van de Wolter Kroes of de André Hazes? Nou, in de jaren 70, ik ben ook eens eventjes gaan kijken in de historie. In de jaren 70, 80 waren de bekende Poolse zangers. Mm-hmm. Dus laten we zeggen de André Hazesen van Polen, die zongen wel altijd liederen. Maar na 2008 is dat niet meer gebeurd. Dus dat komt weinig meer voor. Wel hoor je tegenwoordig, zeker voor de generatie Z, rappers die Robert Lewandowski toezingen. Want dat is natuurlijk de grootste voetballer aller tijden in Polen. Maar echt liederen voor het land, en zeker ook nu met het EK, nee, die hebben ze niet. Nee. We moeten het nog hebben over de ballon oppompen. Wat bedoelen ze daarmee? Ja. Want dat is echt een Poolse uitdrukking, hè? Ja. Pompować balonik, zeggen ze dan in Polen. En de Polen zijn er nog best wel eens goed in. Dat hebben ze destijds onder Benak ook gedaan. Dus als je 1 of 2 keer een wedstrijd wint, dan zijn de verwachtingen heel hoog. En dat zie je ook in de media. Er stonden vandaag bij de training 3.000-4.000 Poolse supporters. De tv staat, camera's staan dag en nacht op het hotel gericht. Zoals ik al aangaf, 's ochtends om 8 uur beginnen ze al, zelfs met een bulletin, wat gaat het team ontbijten. Zover gaat dat zelfs. Dus die verwachtingen zijn heel hoog. Maar ja, die ballon kan ook snel klappen. En dat gebeurt in die story zeker de laatste 20 jaar vaak in Polen. Ja. Laatste vraag. Komende zondag Polen-Nederland in Hamburg. Voor wie ben je en wat gaat het worden? Ja, ik ben van Nederland. Ik heb meer een deel van mijn leven ook in Nederland gewoond. Woon ook nu weer in Nederland. Ik ga erheen als Nederlands supporter. En mijn vrouw die zal Polen supporten. Dus ik denk niet dat het een ruzie wordt. Want ook zij ziet wel in dat Nederland meer kans maakt. Dus ik denk dat het 2-0 gaat worden voor Nederland. Hè. Hartstikke goed. Jan de Zeeuw, junior sportmarketeer ten tijde van Leo Beenhakker. Waar zijn vader dan weer de assistent-pondscoach bij was. Ik dank. Morgen alweer? Ja, Duitsland, die Mannschaft. Ah, die Mannschaft. Met die Slagers. Storm und Wind und Eisenbricht. Aber unser lieber nicht. Heel goed. Bis morgen. Bis morgen. NPO Radio 1. Inmiddels tijd voor het NOS Journaal. Jan van der Put. In ruil voor vrijlating van Israëlische gijzelaars eist Hamas dat Israël in één week tijd zijn troepen terugtrekt uit Gaza. De krant Haaretz heeft dat gehoord van bronnen bij Hamas en van Israëlische functionarissen. Volgens de Amerikaanse minister Blinken stelt Hamas onrealistische eisen. Pornosite X-Hamster moet nog deze week illegale afbeeldingen weghalen. Video's van Nederlanders die geen toestemming hebben gegeven voor die afbeeldingen moeten binnen 3 dagen weg zijn, zegt het gerechtshof. Dat gaat ermee een stap verder dan de rechter. De officier van justitie komt morgen met een strafeis tegen rapper Ali B. Die staat terecht voor 2 aanrandingen en 2 verkrachtingen. En voor de rechter erkende Ali B. vandaag dat hij een flirt is, maar hij zei dat hij nooit iets zou doen tegen iemand zien. En bij Philips in Drachten dreigen 400 banen te verdwijnen. Er werken nu nog 1700 mensen. Of er in Drachten gedwongen ontslagen gaan vallen, is nog niet duidelijk. Langs de lijn en omstreken. Gaan we het hebben over badminton. Want Robin Tabeling die kondigde vandaag zijn afscheid aan als topsporter. De Olympische Spelen in Parijs, waar hij uitkomt in de gemengd dubbel met Selena Peek, wordt dan zijn laatste kunstje. Het tempo van een carrière als topsporter weegt niet meer op tegen het starten van een maatschappelijke carrière. Het grootste besluit, vind ik, is dat badminton is gewoon niet zo'n grote sport in Nederland. En om op ons best te zijn, moeten wij zoveel mogelijk in het buitenland zijn. Wij hebben, denk ik, in dit Olympisch jaar 40 weken in het buitenland doorgebracht. Dat is wel vrij absurd. Dat hoeft niet elk jaar. Maar ik ben een beetje klaar met al het gereis en weg zijn van huis. Ik heb een vriendin thuis. Ik denk ook aan het andere leven. En ik vind het wel mooi. En op de Spelen gaan we hem dan met zijn dubbelpartner Selena Peek voor het laatst zien. En zij zei al eerder dat de Olympische Spelen in Parijs haar laatste toernooi zijn als topsportster. En dat was niet het enige nieuws bij de Nederlandse Badmintonbond. Want ze hebben ook te horen gekregen dat de Nederlandse sportkoepel NOC-NSF van plan is om hun financiering stop te zetten. En hoe dat precies zit gaan we horen van Dien van het Laar, die de hele dag op Papendal was bij die badmintonners. Dien, goedenavond. Goedenavond. Hoe hebben ze dat precies te horen gekregen? De topsporters die hebben vanmorgen een meeting gehad. En die hebben toen van de technisch directeur te horen gekregen dat de geldkraan mogelijk dichtgaat aan het einde van het jaar. En de technisch directeur die heeft dan gisteren te horen gekregen van NOC-NSF dat inderdaad het financieringsplan die ze dan ieder jaar moeten indienen, dat ze die beter niet kunnen indienen. Omdat het eigenlijk niet zo heel veel nut gaat hebben. Want ze hebben de prestaties van de badmintonners afgewogen en gekeken naar de kansen op mooie resultaten. Lees daarin goed terug de medaillekansen die badmintonners hebben op belangrijke toernooien zoals EK's, WK's en de Spelen. Ja, en dan zie je eigenlijk in de afgelopen jaren, en zeker in het geval van de Spelen, dat die eigenlijk minimaal zijn. In 2004 voor het laatst bijvoorbeeld. Ja, en dus zijn ze tot deze vooralsnog beslissing gekomen. Die is nog wel met de slag om de arm. Er wordt in november definitief een klap opgegeven. Maar die donkere wolken die pakken zich dus wel samen daarop. Ik wil zeggen, als je geen plan meer hoeft in te dienen, dan lijkt me dat een behoorlijk schot voor de boeg. Wat zou dat dan concreet betekenen voor de badmintonbond? Nou, voor de badmintonners die er op dit moment zitten, is het zo dat die aan het einde van het jaar een groot deel van hun financiering gewoon in rook zien opgaan. En ja, dat kan best wel eens grote gevolgen hebben voor degene die er op dit moment zit. En dat is op relatief korte termijn. Op lange termijn heeft de badmintonbond eigenlijk een nog wat groter probleem. Want als je deze sport serieus onder de aandacht wil blijven houden van de Nederlandse badmintonners op jonge leeftijd, ja, dan moet je wel met een opleidingsplan ook komen. En daar zijn eigenlijk de grootste zorgen over binnen de bond. Want als ook die financiering wordt stopgezet, ja, dan kun je en eigenlijk niet meer aanhaken bij de limiet van de Nederlandse koepel bij NOC-NSF. Die wordt nagestreefd. Ja, en internationaal eigenlijk al helemaal niet meer. Want Nederland heeft het gewoon al ongelooflijk lastig, ook tegen de Fransen en tegen de Denen. Laat staan tegen de Aziaten die gewoon naar een toptoernooi met 20 leden staf komen. En Nederland mag altijd al blij zijn als we überhaupt een coach mogen meenemen. Dus die verschillen, die zie je al enorm groeien. En ja, mocht er dan nog zo'n strop bijkomen in financieel opzicht, dan wordt dat alleen maar groter. Hoe is er gereageerd? Was het een grote verrassing of klap? Of enigszins verwacht? Hoe is er gereageerd binnen die Nederlandse selectie? Nou, dat was voor ons eigenlijk ook wel een verrassing. Want wij gingen daar vandaag naartoe ook een beetje met het oog op de Olympische Spelen om Robin Tabeling en Selena Piek te spreken. Hoe staan jullie ervoor? En ik kwam daar binnen gewandeld en Selena zegt, nou, je komt echt op een beter moment hadden we niet kunnen indenken, want we hebben nog wat gehoord, zegt ze. En toen kwam ze dus letterlijk net uit die meeting waarin de technisch directeur hen had toegesproken. En toen was ze eigenlijk nog een beetje verbijsterd van hetgeen, net zoals haar collega's, wat ze te horen had gekregen. Dus de schok zat er op dat moment, zat er wel goed in. En ja, weet je, voor Robin Tabeling en Selena Piek is het eigenlijk zo dat het hun laatste kunstje gaat worden. En het einde van het jaar, ja, leggen zij hun racket toch neer. Dus in die zin worden zij er nog niet eens het meeste door geraakt. Maar er zijn ook jongens die in de bloei van hun carrière zitten of die inderdaad nog wel een traject van 4 jaar wilden aangaan richting de Olympische Spelen van 28. En die wat moet ik nou in hemelsnaam? Nou, een van de jongens is bijvoorbeeld Mark Kaljau. Die heeft de Spelen van dit jaar echt op een haar na gemist. Echt 1 matchpoint kwam hij uiteindelijk ten kort. En die heeft een huis gekocht in Arnhem. Ik zal nog niet alles verklappen, maar die kreeg dat nieuws te horen. En die reageerde daar met zijn collega Ruben Jille als volgt op. Ja, heftig. Eigenlijk een beetje, ja, ergens zie je het wel een beetje van tevoren aankomen. Dat we een week geleden kregen we een e-mail van, we hebben een meeting over het topsportprogramma. En dat was niet, in ieder geval het verhaallijn van de mail was niet heel positief. Dus we dachten wel dat het, ja, je bereidt je wel voor op het ergste. Maar dat het zo heftig zou zijn, had ik niet meteen verwacht. Ik heb een paar maanden geleden een huis gekocht. En ja, ook met de reden dat ik nog lang door wil gaan. En als dat soort dingen wegvallen, wordt het een. Ja, dan denk je wel helemaal, oh Jezus, wat gaat er gebeuren nu? Want concreet, wat kan dat dan betekenen voor je? Ik ben 29. Ik weet niet of ik nog een heel eigen plan ga trekken of dat we hier gezamenlijke plan gaan trekken. Maar om zoveel nog te investeren in mijn carrière zou ik heel graag willen. Alleen ja, ik weet niet of ik de energie en ook het geld en financieel dat heb om dat allemaal te doen. Dus ja, vanuit daaruit zou het zomaar kunnen dat ik over een half jaar dan ook gestopt ben. Een soort van noodgedwongen. Je compaan hiernaast je, Ruben Jille, die heeft ook al het een en ander gezien in zijn carrière. Wat kan dit voor verdere gevolgen hebben voor de Nederlandse badmintonwereld? Het simpele antwoord is dat potentieel desastreus is voor het voortbestaan van het topsportprogramma. Ja, wij hebben beide kunnen genieten van alle faciliteiten en alle subsidies die wij hebben kunnen krijgen door de jaren heen. En dat heeft ons natuurlijk enorm geholpen. Maar met name voor spelers van 18, 19, 20 die net komen kijken en die eigenlijk, omdat badminton nou eenmaal niet zo'n heel groot verdienende sport is, met name als je heel jong bent, zal het heel lastig worden voor die spelers om ook de stap te durven maken om te investeren in hun eigen carrière. Ja, en dus is de badmintonbond er alles aan gelegen om hier nog iets tegen te doen. Maar hebben ze nog mogelijkheden? Ja, die zijn er nog wel. Ze gaan dat financieringsplan waarvan werd gezegd van, nou, je hebt niet heel veel kansen mee, die gaan ze alsnog indienen. Daarnaast krijgen ze nog feedback van de bond over hoe ze hun opleidingstraject mogelijk nog kunnen verbeteren. Dus daar kunnen ze nog mee aan de slag. Ja, in 2012 hebben ze ook al een soortgelijk scenario hebben ze gehad. En toen hebben de badmintonners destijds ervan gezegd, een Piek en een Tabeling. Het heeft ons ook heel veel kansen opgeleverd, dus de klap was groot, maar zo donker als het aan het begin van de dag werd geschetst, hoeft het uiteindelijk helemaal niet te zijn. Dus ja, het is nog afwachten. Er zit nog een lange weg aan, want in begin november dan horen we er uiteindelijk definitief meer over. Maar ja, die schrik vandaag, die zat er wel echt in. Dankjewel, Dien van het Laar. Gaan we naar Andy Houtkamp, daar bij die Polstok hoogspringers. Die gaan maar door, maar met hoeveel nog? Nou, in ieder geval niet met Menno Vloon, ja. Want die lukte het niet om 5.82 te halen. Overigens, de 400 meter moet plaatsvinden en wordt aangekondigd als 10.000 meter bij de mannen. Dat is een hele eind voor die 4 vrouwen die dat moeten gaan lopen. Nu hebben ze dat dan goed gemaakt, want ze staan inderdaad klaar om te gaan springen. Maar Menno Vloon kon het niet doen, dat is jammer. Want hij had dit seizoen al in Apeldoorn 5.83 gesprongen. En als hij dat nu had gedaan, ja, dan had hij toch wel heel aardig in de buurt gezeten van de medailles. Duplantis gaat dat gewoon winnen, dat mag duidelijk zijn. En dan kijk ik nu naar de 400 meter bij de vrouwen. In baan 1 België met Vinke en Rozius en Meehuis en De Naaier. Vooral die Rozius is een hele goeie. Maar dit is zo'n raar nummer, dat 4x100. Want het is zo belangrijk dat het stokje heel overkomt. In ieder geval niet op de grond valt als je op een gegeven moment uitkomt bij de finish. En wie zien we dan bij Nederland? In baan 3 Polen, 2 België, 3 Polen, 4 Duitsland. Sterk hoor, met Luuk Kemper onder andere en Rebecca Haase. In baan 5 Frankrijk. In baan 6, Groot-Brittannië. Over goed gesproken, 41-55 is het persoonlijk record. Asher Smith, Dinah Asher Smith als startloopster. En Daryl Neta als laatste loopster. Nou, die kunnen er ook een houtje van. Baan 7, Nederland. Nadine Visser, de hoordeloopster, is de openingsloopster. Marije van Hunestein, erg sterk lopend in de halve finale als tweede loopster. Minke Bisschops als derde. En Tassa Jia, die we kennen van de 200 meter, waar ze een uitstekende vijfde plaats haalde, is de slotloopster voor Nederland. In baan 8 Zwitserland en in baan 9 Spanje. En als ik dan kijk naar de tijden van dit seizoen, de beste tijden, zit allemaal rond de 42,5 tot 43. Dus, met andere woorden, het kan alle kanten op. Ik ben ook heel benieuwd wat het gaat worden voor Nederland. Het Nederlands record is 42,04. En dat is een tijdje geleden gelopen, maar ze zijn sterk. Ze kunnen dit goed. We krijgen hierna nog één nummer. En dat is de 4x100 meter bij de mannen. Polen wordt nu voorgesteld. En daarna België. En dan kunnen we gaan lopen en hardlopen. Het Europees record, de Duitse Democratische Republiek heette dat toen nog, gelopen op 6 oktober, mooie datum is dat, in 1985 in het Bruce Stadium in Canberra in Australië. DDR, u weet wel, dat waren hele sterke grote mevrouwen en die konden ook heel hard lopen in die tijd. Niet helemaal clean bleek later. We gaan beginnen aan de 4x100 meter finale bij de vrouwen. Kan Nederland die 10 medailles die nu op het bord staan, 3 keer goud, 3 keer zilver en 4 keer brons, kunnen we dat nog verbeteren? De Spaanse geeft een kreet van nu gaat het gebeuren voor Spanje. En wij hopen dat Nadine Visser goed dat stokje kan overgeven aan Marije van Hunestein. Als die eerste wissel goed is, ja, dan heb je al, want het zijn 2 uitstekende loopsters, dan heb je al kans dat het goed gaat komen voor Oranje. Nu zitten ze er klaar voor. Het is stil in het stadion bij de start van de 4x100 meter bij de vrouwen. Het voorlaatste loopnummer van dit succesvolle, voor Nederland in ieder geval, EK. En daar zijn ze weg. Kijken wat Nadine Visser kan. Ja, ze heeft geen goede start. Want ze wordt nu al ingelopen door Groot-Brittannië. Dan moet dat stokje goed naar Van Hunestein. Dat is goed. En Van Hunestein kan even meelopen met de tweede loopster van Groot-Brittannië. Dat is Desiree Henry. Nu het stokje goed overgeven aan de volgende. Is dat goed? Ja, dat is goed. Nederland gaat goed mee. Loopt in die baan 7. Beetje op de 4e, 5e plaats. Maar nu komt de laatste loopster, Tassaia. En waar loopt die? Die loopt in de buurt van de medailles. Maar gaat het net niet redden of wel? Daar komt ze. Tassaia lopen. Lopen. En gaat ze het halen? Ja. Ik zeg een medaille. Ik zeg brons. Ik weet niet wie er wint. Want ik let er alleen maar op Gia. Ja, Groot-Brittannië wint. Dat lijkt me duidelijk. En dat Frankrijk tweede wordt, dat is ook duidelijk. Maar ik zeg een bronzen medaille voor Nederland. Het is heel close. En ik heb een oranje shirt aan, maar jawel, 42-46. Wat knap van deze ploeg van Nederland. Die met Nadine Visser, Marije van Hunestein, Minke Bisschops en Tassa Jia gewoon een medaille pakken. De 3e plaats, uitstekend gedaan. Achter nummer 1 Groot-Brittannië, nummer 2 Frankrijk en nummer 3 Nederland. En huilende Nederlandse vrouwen, dat mag ik altijd graag zien. Ze waren de sterren op vele grote toernooien. Sensational goal from Luka Modric. En dat is weer Müller. Absolutely brilliant from Olivier Giroud. Ronaldo. Ze zijn nog steeds beeldbepalend en beslissend. Oh, genius. En die bal valt binnen. Jan Vertonghen. Cristiano Ronaldo. Maar ook al achter in de 30. Modric goal. Luka Modric. Oh, Giroud. Oh, Giroud. Gaan ze dit EK nog 1 keer vlammen bij hun laatste kunstje? Ja, want sommigen hebben het al aangekondigd. Voor een aantal andere sterspelers van de voorbije 15 jaar ligt het ook wel heel erg voor de hand dat het komende EK misschien wel eens hun laatste grote toernooi zal zijn. En natuurlijk willen ze in Duitsland nog één keer de schijnwerpers pakken. En ook op weg naar dat EK zet verslaggever Jan-Kees van der Kunsen nog één keer in de spotlight. Vandaag de Fransman Olivier Giroud. Balvast, maar niet explosief. Dat noteren de scouts van FC Utrecht in 2005 in hun rapport over een jonge Franse spits uit de tweede van Grenoble. Die is interessant, maar er zijn twijfels. Olivier Giroud ging dus niet naar Utrecht. En toch zou het meer dan goed komen met zijn carrière. Hier is ineens Giroud en dan is het raak voor Frankrijk. Al zijn de twijfels nog heel lang gebleven, want Giroud is niet de gepolijste aanvaller waar het talent van afdruipt. Of het nou bij zijn clubs of de nationale ploeg was, vaak moest hij sceptisch overwinnen. My career was not a long fleuve tranquille. It means that you have to go through so many difficulties. De katholieke Giroud sloeg zich door die zware tijden heen, gesteund door zijn geloof. Hij was ervan overtuigd dat God hem de juiste weg zou wijzen. People like they draw their path, but that's the Lord who set the pace. And for me, God planned for me to become a footballer, a professional football player. And that's why, you know, I'm very thankful. Uiteindelijk snoerde Giroud alle criticasters de mond. Zelfs Thierry Henry, die aanvankelijk geen fan van hem was, heeft zijn mening al lang bijgesteld. Giroud, die voegt juist wat toe aan Le Bleu. Olivier Giroud is the type of striker that the old school, holding the ball, passing the ball to the winger, getting in the box, breaking your neck to score. And I think it's very good for the national team also to have a different dimension. Diezelfde Henry is sinds het WK in Qatar niet meer de all-time topscorer van de Franse nationale ploeg. Die eretitel is nu in handen van Olivier. Giroud, Giroud, Giroud, Giroud, Giroud! Want dat WK scoorde hij wel. 4 jaar eerder kwam de spits in 7 wedstrijden tot 0 doelpunten. Hij schoot zelfs geen enkele keer op goal. Maar wat maakte het uit? Frankrijk was wereldkampioen. Champion du monde! En zo zat Tijani Reinders dit seizoen bij AC Milan dus in de kleedkamer met een voormalig wereldkampioen. Maar Giroud is er niet zo eentje die het hoog in zijn bol heeft. Een mooie gozer eigenlijk. En heeft me ook zeker geholpen in het begin met welke wijken handig zijn om te wonen. En heel behulpzaam. Totaal niet uit de hoogte. Bovendien hebben de twee dezelfde humor. Kan ik goed mee opschieten en af en toe een geintje mee uithalen of hij bij mij. Dat Giroud er wel van houdt om een ander te dollen, etaleerde hij toen hij tijdens een tv-uitzending voormalig Engels international Jamie Carragher uitlegde dat hij zijn naam verkeerd uitsprak. Well, in French is Olivier Giroud. Olivier Giroud. No, no, not with the L. Not Giroud, Giroud. Oh, Olivier Giroud. No. No! No, no W. No W, not Giroud. Giroud! Het zit er bijna op voor Giroud. Het EK wordt zijn laatste kunstje in het shirt van Frankrijk. Onlangs heeft hij bij AC Milan al kunnen wennen aan het fenomeen afscheid nemen. Merci! Merci! De 37-jarige Fransman gaat nog wel in Amerika voetballen, maar het einde nadert. En dat is iets waar Giroud van gaat genieten. Because after my career I could enjoy what I did achieve in my life, in my career, and I will be for sure very proud. Je bent al een paar maanden weg. Iemand anders ligt nu in je bed. Je hebt mijn vrienden gebeld en gevraagd of het wel met me gaat. Die zijn nu onderweg. Ik weet dat je wilt dat ik iets zeg, maar liever niet, want dan moet het echt. Ik dacht dat het ging tot je me zei. Praten dat het verleden tijd. In verleden tijd. Zodat het even lijkt. Even niet zo lang geleden lijkt. Ik denk dat dit is wat missen is. Ik ken je misschien ook iets te goed. Zoek iets om te kijken, weet dat jij het waarschijnlijk nu ook doet. En als ik een berichtje krijg, heb ik nog altijd hoop dat jij je bedacht hebt wat je zeker wist. Zo van shit, ik heb je gemist. Ik weet dat je wil dat ik iets zeg, maar liever niet, want dan wordt het echt. Ik dacht dat het ging tot je me zei dat ik niet eens meer op mezelf lijk. En zelfs mijn praten, dat helpt echt. Ik denk nog steeds, je hoort bij mij. Wil niet over je praten in verleden tijd. In verleden tijd. Maar dit is uit het heden, Suzanne en Freek. Gaan we voor de laatste keer naar Olympico vanavond. Want het EK atletiek zit er bijna op. Maar niet voordat de 4x100 meter heeft plaatsgevonden. Zo is het. En niet anders. En wat een toernooi is dit geweest. 11 medailles al voor Nederland staan in de medaillespiegel. Maar daar wordt eerst gekeken naar gouden medailles. Nederland heeft 11 medailles en staat ermee, als je kijkt naar het aantal medailles, op de vierde plaats. Italië bovenaan. Frankrijk doet het goed. En ook Groot-Brittannië. Dat zijn net de landen waar je het kunt verwachten. Noorwegen doet het uitstekend met veel gouden medailles. Maar minder medailles in totaal. En eens kijken of Nederland er iets leuks aan toe kan voegen. Dat zou zomaar kunnen. Want het is een goede ploeg, de ploeg van Nederland. Met Elvis Afrifa. 26 jaar. Damon Burnett, 30 jaar. En twee hele jonge jongens van 21. Xavi Moayok en Nzikak Ekpo. Veel jongens van Curaçao, van de Nederlandse Antillen. En daar hebben ze ook dit seizoen 38-30 gelopen. Dat is net niet, echt op een honderdste na, genoeg voor de Olympische Spelen. Maar als ze 38-29 gaan lopen, dan zitten ze wel op de Olympische Spelen. Dus dat is ook al een extra stimulans om het heel goed te doen in deze finale. De snelste van het jaar was Italië. Op de Bahama's gelopen door Italië 38-14. Nederland tweede van dit jaar met 38-30. In baan 2 Denemarken. In baan 3 Zwitserland. Polen, Duitsland, België, Nederland in 7, Italië in 8 en Griekenland in 9. Er wordt dus even flink uitgeblazen door de Nederlandse lopers. Het was Ekpo die moet als slotloper zijn kunstje gaan flikken. En dat is een 21-jarige jongen. Ja, we kennen natuurlijk de Italianen met Meluzzo. En natuurlijk LeMond, Marcel Jacobs, de Olympisch kampioen. Die hier ook makkelijk Europees kampioen werd. Dat is de grote favoriet, Italië. Daar zijn ze voor gekomen. Zitten klaar en dan zijn ze weg. En ga je kijken wat Afrifa kan. Afrifa loopt achter Italië. Meluzzo is goed gestart en is die wissel goed. Ja, van Nederland. Oeh, net aan. Ik hoop dat dat nog binnen het juiste lijntje was. Maar goed, hij loopt nog steeds. En ver staat Italië voor. Maar ja, Jacobs heeft gelopen. En oh, wat liggen ze net voor. Maar wat doet Nederland het ook goed. Nederland ligt gewoon op de tweede plaats. Wordt een stokje nu overgegeven aan de laatste man. Nederland nog altijd op de tweede plaats. En dan moeten ze komen. Naar Italië wordt eerste. En wat wordt Nederland? Worden ze tweede? Ja, Nederland wordt tweede op de 400 mannen. Nederland wordt tweede. Weer een medaille. Het kan toch allemaal niet op. Het is zo lekker allemaal, die medailles voor Nederland. Weer een medaille. Nu gewoon de zilveren medaille voor die vier die eigenlijk niet zo bekend zijn. Elvis Afrifa, Tamer Burnett, Xavi Mo Ayok en natuurlijk Zikak Ekpo. En dan kijk ik naar de tijd, dat is jammer. 38-46 is iets te langzaam, zou je zeggen, voor de Olympische Spelen. Maar er is nog een klein kansje dat Nederland daar terecht komt. In ieder geval is dit binnen. Weer een medaille. De zilveren medaille voor Nederland achter Italië. En hetzelfde deden de vrouwen op de 4x100 meter estafette zojuist ook. Zij wonnen ook een medaille. Dat was brons. En meteen na afloop stonden ze bij collega Matthijs Westraat. Dames, van harte gefeliciteerd. Maar ik begin even bij jou. Wat was dit voor race? Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik het eigenlijk niet zo goed weet. Ik vond het heel spannend. Ik merkte dat we echt wel gelijk opgingen ook met iedereen. Helemaal op mijn stuk nog. En daarna bij de laatste stuk hield ik echt mijn adem in. Gewoon. Ik kon niet meer ademen. Nadine, jij mocht spits afbijten. Hoe gingen jullie die wedstrijd in, die race in? Ja, we gingen vol voor de medailles natuurlijk, want we hadden gisteren hartstikke goede tijd gelopen en er was nog best wel winst te behalen, vooral op de eerste wissel. Dus vol zelfvertrouwen denk ik, maar ja, het is estafette, het is vaak genoeg misgegaan, dus ja. Ja, Tessa, dan ga ik even naar jou. Wat een eindspurt. Ja, ik weet niet wat ik ervan moet zeggen. Ik zag die Zwitserse en er was een soort van laserfocus en ik weet het niet en het ging en op de finish dacht ik gewoon van ja. Ik weet niet, ik wist niet of ik er had, maar we hebben alles gegeven. Een clash die we al heel vaak hebben gehad, inderdaad. Wist je het meteen toen je over de meet kwam? Nee, ik wist het echt niet. Ik dacht eigenlijk vooral, ja, waarom is Zwitserland zo dichtbij? Het liep zo lang voor ons. Ik dacht, nee, die 100 meter is te kort, En toen op dat laatste stuk, ja, geweldig. Nadine, wat is de waarde van deze medaille voor jullie? Ja, groot. Het is... Het is mijn eerste EK-oude medaille. Eerste medaille met de estafette ook. Dus ja, het is gewoon super mooi dat we al zo lang met het team werken. Sommige meiden zitten langer bij, sommige korter natuurlijk. Maar dat je samen zo'n medaille dan mag vieren, dat is gewoon heel mooi. Ja. En je zit misschien wel helemaal typerend voor de Nederlandse atletiek. Dat we finales waar we vroeger altijd naar keken en überhaupt niet aan dachten dat we eraan mee konden doen. Dat we daar nu gewoon medailles in pakken. Juist ook in die brede estafette nummers. Ja, dit is echt geweldig. En dat zegt ook genoeg. Kijk, we hebben wel eens gezegd, de tijd van, laten we heel lang terug gaan, Ellen van Lange. En daarna Daphne Schippers. Dat waren eenlingen, zeg maar. Dat, we hebben het er vaak over gehad, Tom, jij en ik. Dat als je naar een toernooi ging, dan had je één topper. En dan was je na woensdag, als die topper klaar was, was je klaar ook met het toernooi wat Nederlanders betreft. Maar nu dik in de 50, tussen de 50 en 60. Ik geloof 58 atleten hier aan de start. 11 medailles. Het is echt niet te geloven. Het vorige record was 8 medailles in Berlijn was dat in 2018. En nu gewoon 11 medailles. En wat een breedte op alle gebied. Of het nou technische nummers zijn met het kogelstoten en het discuswerpen. Of de loopnummers. Het is allemaal geweldig. Nou, we hebben er enorm van genoten. Andy, dank. We gaan op naar de Olympische Spelen. We moeten niet direct de vertaling maken, maar dat is een hele andere discussie. Femke Bol gaat in ieder geval zeker voor Olympische medailles. En een aantal anderen misschien ook. Maar dat worden er geen 12. Maar dat is een andere keer. Dank voor al dat prachtige verslag vanuit de Olympica in Rome. En dit EK, dat zit erop. Het volgende EK staat voor de deur. Vrijdag begint het EK voetbal in Duitsland. Gaan we morgen natuurlijk ook al uitgebreid aandacht aan geven in Langs de Lijn en Omstreken. Onder andere met de oud-teammanager van het Nederlands elftal. Die komt vertellen wat er achter de schermen komt kijken bij de organisatie van zo'n toernooi. En Henk van Steeg is er ook om de voetbalplaatjes van Duitsland door te nemen. Dat morgen, eerst zometeen met het oog op morgen. Dat wordt vanavond gepresenteerd door Rob Trip. Mooie avond. Mooie avond. NPO Radio.